من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bugün 20 Ocak 2010 Çarşamba. El-Kavâidul Muslâ fî sıfâtillâhi ve esmâihil husnâ. El-Kavâidul Muslâ şerhi derslerimizin ikinci dersini Tevfik Allah Azze ve Celle'den. Geçen hafta ne dedik? Dedik ki bu hafta için ilk kaydaya giriş yapacağız. Şeyh İbni Hüseyin Rahimullah'ın mukaddime kısmını anlatmıştık. Bugün dedik ki ilk kaydaya geçeceğiz. Müellif Rahimullah diyor ki, قال ابن عثيمين المؤلف رحمه الله تعالى اسماء الله تعالى كلها حسنى الله سبحانه وتعالى'nın isimlerinin hepsi en güzel nedir? En güzel isimlerdir. Birinci kaydemiz buymuş. Ne birinci kayda? Allah سبحانه وتعالى'nın isimleri en güzel isimlerdir. En güzel isimlerdir. Güzel isimlerdir değil, yanlış. Tamam? En güzel isimlerdir. En güzel isim. Çünkü Allah kendi ismini Kur'an'da en güzel isimler olarak vasıflamış. Güzel isim değil, tamam? Şimdi burada husna, esmaullahi teala kulluha husna diyor. Husna. Şurada husna. Buradaki husna ahsenin müennes ismidir, tamam? Ahsen ne demek? En güzel. En güzel. Husna ahsenin müennesidir, tamam? En güzel demek. Çünkü neden? Allah subhanehu ve teala'nın İsmi güzel değildir. Dikkat et. Nedir? En güzeldir. Tamam mı? Buna dikkat edeceğiz. Bundan dolayı alimler belirtmişlerdir ki haber ile isim arasındaki fark nedir? Şimdi Allah Subhanehu ve Teala'dan güzel şeylerle haber verebilirsin. Ama güzel bir şeyle onu isimlendiremezsin. Onun kendini isimlendirdiği isimler var. Onlar da en güzel isimler. Tamam. Bundan dolayı haber ile İsim arasındaki fark nedir? Mesela Allah Subhanehu ve Teala'dan şöyle bir haber verebilirsin. Allah şirke tolerans tanımaz. Allah kullarına, mümin kullarına ne yapar? Acır. Mümin kullarına karşı naziktir. Bunların hepsi Allah'tan bir haber verme, değil mi? Şimdi Allah kullarına şirkte tolerans tanımaz. Allah'ın tolerans tanımama diye bir sıfatı var mı? Yok. Kur'an'da sünnete baktığımızda tolerans tanımama diye bir sıfatı yok. Allah'ın. Tamam mı? Ama sen bunu haber babında güzel bir mana ifade ettiği için haber babında söylersin. Ama tolerans tanıyan diye bir isim veremezsin Allah subhanehu ve teala. Veya acıyan diye bir isim veremezsin. Rahmet eden ismini verirsin. Çünkü o var Kur'an ve sünnette. Tamam mı? O yüzden haber babını anladık mı nedir? Haber babı isim babından ayrı. Haber babı güzel mana ifade eden şeylerden Allah hakkında haber vermek. Tamam. O yüzden diyoruz ki bundan dolayı alimler belirtmişlerdir ki haber ile isim arasındaki fark Allah hakkında güzel şeylerle fark şudur. Allah hakkında güzel şeylerle haber vermek caizdir. Tamam. Ama güzel şeylerle isimlendirmek caiz değil. Tamam. Tamam. Bunu anladık. Mesela kadim gibi. Kadim ahi. Şimdi buraya bakalım. Şimdi baktığımızda bazı alimler görürüz. Mesela İmam Es-Siferini veya İmam Et-Tahavi. Bunlar ehl-i sünnet alimleridir. Allah'a el-kadim demişlerdir. Kadim eski demek. Eski demek, yani eskiden kastları şu onların. Bir başlangıcı olmayan, ilk demek yani, tamam mı? Şimdi sen Allah'tan kadim olarak haber verebilirsin. Allah'a kadimdir dersin, caiz. Haber babında bir şartla caiz, isimlendirmeyi kastetmiyorsan caiz. Eğer bunu bu Allah'ın ismidir şeklinde kadim dersen Allah subhanehu ve teala'ya bu ne? Bu caiz değil. Ama kadim de haber verebilirsin. İşte Allah azze ve celle hakkında bahsediyorsun, birilerine bir şeylerden haber veriyorsun. Verirken işte Allah kadimdir diyorsun ama kastın burada isimlendirme babında değil, haber verme babında. Tamam, kadim diyebilirsin. Burayı anladık. Veya sani. Veya sani ne demek mesela? Yapan demek. Şimdi Allah birçok şeyler yapıyor değil mi? Ama o yapma fiilinin ismi ne? Faal mesela. Yapan demektir. Yef'alu. Yapar demektir mesela. Fail şeklinde geçer. Ama sani şeklinde geçmez. Halbuki saniyeyi Türkçe'ye çevirdim o da yapan demek. Tamam. Allah hakkında haber verdiğin zaman sani olarak haber verebilirsin ama sani onun ismidir şeklinde ne yapamazsın? Haber veremezsin. Buraya kadar anladık. Hı? Anladık elhamdülillah. Tamam. Ancak isimlere gelince, şimdi haberleri haberden bahsettik. Habere gelince dedik, Allah subhanehu ve teala'yı isimlendirmeden haber verebilirsin güzel şeylerle. Ama isimlere gelince, kafana göre bu çok güzel bir isimdir, Allah'a bu ismi verelim diyemezsin. Tamam? Allah'a bu ismi verelim diyemezsin. Şimdi burada bir tembih var ahi. Bütün bunları anladıktan sonra diyoruz ki, Allah azze ve celle'nin kendisini isimlendirdiği bu isimler eş anlamlılarıyla tefsir edilmez ahi. Bak, Allah subhanehu ve teala'nın kendisine has isimleri yok mu? Var. Bu isimlerin sen eş anlamlılarını düşünüp de o eş anlamlı şeyle o ismi tefsir edemezsin. Mesela Türkçe mantıkla örnek verelim. Kırmızının eş anlamlısı nedir mesela? Al. Değil mi? Al kırmızı. Diyorsun ki madem ki kırmızı diye bir isim var, o zaman kırmızı ismin tam karşılığı aldır. Allah subhanehu ve teala'nın hakkında bunları yapamazsın. Mesela örnek verelim. Allah subhanehu ve teala'nın isimlerinden bir tanesi ne? Kur'an'da dediği gibi huvel evvel vel ahir ve zahir vel batin. O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Evvel ne? Allah'ın isimlerinden bir tanesi. Manası ne? Bir başlangıcı olmayan, ilk ve başlangıcı olmayan demek. Sen şimdi düşünüyorsun, diyorsun ki bu evvelin eş anlamlısı ne? Kadim. Kadim ne? Eski. Ya diyorsun ki o zaman evvel kadim demektir. Bu caiz değil. Eğer eş anlamlıyı kastederek kadim, evveldir dersen bu caiz değil. Ama evveli açıklamak, tefsir etmek için sadece diyebilirsin evvel kadimdir demek. Tamam, şimdi biraz daha anlayacağız inşallah. Şimdi ahi. Diyoruz ki Allah subhanehu ve teala'nın kendisini isimlendirdiği bu isimler eş anlamlılarıyla tefsir edilemez. Eş anlamlılarıyla. Çünkü ahsen yani en güzel isimler ne? Kimindir? Ahsen yani en güzel isimler kimindir? Allah Teala. Allah Azze ve Celle. Geriye kalan hangi isim olursa olsun ahsenden daha aşağı olmuş olmuyor mu? Yani Allah'ın kendisini isimlendirmediği sen güzel düşündüğün bütün isimleri bul. Bunların hepsi otomatik olarak, doğal olarak ahsenin daha altında bir derecede olmuyor mu? Delil ne? Delil şu, Allah kendi isimlerine ahsen diyor, en güzel. Demek ki en güzel isimler sadece Allah'ın isimlendirdiği isimler olunca senin güzel olarak hayal ettiğin her şey ne olursa olsun ahsenin altında olacaktır. Yani en güzelin altında olacaktır. Bu altında olma derecesi ister güzel olsun, ister kötü olsun, ister çok kötü olsun önemli değil. Sonuçta ahsenden daha düşük olacak mı? Daha düşük olunca otomatik olarak, doğal olarak, fıtri olarak, mantık olarak zaten eş anlamlılarıyla tefsir edemeyeceksindir Allah'ın isimlerini. Buraya kadar anladık. Şimdi diyoruz ki, çünkü ahsen yani en güzel isimler Allah'ın olunca geriye kalan hangi isim olursa olsun ahsenden yani en güzelden daha aşağı olmuş oluyor otomatikmen. Yani diğer isimler ya hasen ya normal yani ya güzel ya normal ya kötü ya çok kötü vesaire böyle oluyor değil mi otomatik olarak. İşte durum böyle olunca doğal olarak zaten tefsir edilemiyor Allah'ın isimleri başka isimlerle. Mesela düşün ki bir Arap'la konuşuyorsun. Muhabbet, sen de Arap'sın mesela. Diyorsun ki Allah'ın evvel ismi var. O da kelime olarak evveli bilmiyor. Nasıl bizim Türkçe'de bilmediğimiz kelimeler varsa. Arap'ta diyelim ki evveli bilmiyor. Sen şöyle diyemezsin araba. Evvel kadim demektir. Eş anlamlı olarak zikredemezsin. Sadece eş anlamlılığı kastetmeden dersin ki evvel kadime yakın bir manadır. Buna benzer bir şeyler söyleyebilirsin. Ki o mana tasavvur edebilsin zihninde. Anladık mı? Tamam. Birazdan daha açacağız inşallah. Ne dedik? İşte durum böyle olunca doğal olarak zaten tefsir edilemez. Çünkü ahseni hasen ile tefsir etmek ne olur? Hem yanlış olur hem de zulüm olur. Şimdi hasen ne demek? Güzel. Ahsen en güzel. En güzeli güzel ile tefsir etmek zulüm olmaz mı? Bakın şair ne diyor? Bıçağı keskin demen senin bıçak için bir övgü müdür? Bıçak için. Bıçağı düşün. Bıçak için bir övgüdür değil mi? Bıçağı keskin deme. Değil mi? Yani evet. Çünkü özel bir vasfını tabii söylüyorsun. Veya diyelim ki sana güçlü demem benim senin için bir övgüdür. Değil mi? Yakışıklı demem bir övgüdür. Ama ben sana yakışıklı diyerek veya güzel diyerek o övgüyü övgü olmaktan çıkarabilirim. Dersin ki nasıl mesela? Şairin dediği gibi. Ela tera enne seyfe ألا ترى أن السيف ينقص قدره ينقص قدره ألا ترى إن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. Şair diyor ki, görmez misin ki kılıcın değerini nasıl da düşürüyor? Kılıç sopadan daha keskindir dediğin zaman. Şimdi sen kılıca desen ki ya bu kılıç var ya öyle bir keskin ki şu sopadan bile daha keskin. Değerini düşürdün mü? Düşürmedin mi? Düşürdün değil mi? Düşürdüm. Halbuki ilk başta keskinlik kılıç için neydi? Övgü. Ama mukarene ettiğin şey ne? Mukarene ettiğin şey boş bir şey. Şimdi ben sana desem ki ahi sen güzelsin. Bu güzellik bir övgü müdür? Övgü. Desem ki bak şimdi güzellik övgü. Şu kavramı düşünün güzel. Bu bir övgüdür şüphesiz. Değil mi? Şimdi aynısını başka cümlede kullanıyorum. Senin için bir hakaret olacak bu. Diyorum ki ahi sen köpekten daha güzelsin. Ne oldu? O yüzden durum böyle olunca bu fıtridir. Bu normal sosyal yaşantımızdan örnek verdim ki olayı anlayalım diye, tamam mı? Yoksa meselenin bununla alakası yok. Yani Allah Subhanahu ve Teala diyorsa ki en güzel isimler benimdir. Sen hangi ismi düşünürsen düşün, Allah Subhanahu ve Teala'nın isimleri kadar güzel olamayacağına göre, o zaman bu kadar güzel Allah'ın isimlerini daha alt derecedeki güzel isimlerle tefsir ettiğin zaman ne olur? Hata olur, yanlış olur. Bir şartla tefsir edebilirsin de şu manada. Olayı karşı tarafa tasavvur ettirmek için, anlayabilmesini sağlamak için örnek verebilirsin ancak. Yoksa eş anlamlıdır kastıyla veremezsin. Yakaladık burayı. Yakaladık. Ne diyoruz? Bu çoğu şeyde böyledir zaten. Herhangi bir değeri kendisinden değerce daha altta olan bir şeyle anlatmak o değeri yanlış, eksik anlatmak olur. Hatta o değere ne olur? Zulüm olur. Tamam? Bundan dolayı mesela Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden el-evvel yani ilk, el-kadim ile tefsir edilemez. Çünkü kadim hasendir, evvel ise ahsendir. Hasen güzel demek, ahsen ise en güzel demek. Kadim hasendir, evvel ise ahsendir. Birisi hasen, diğeri ahsen olunca doğal olarak eşit olmuyorlar. Zaten tamam. O yüzden diyoruz ki Allah'ın isimleri başka isimlerle tefsir edilince eş anlamlıdır babında tefsir edilemez. Sadece manasını yakınlaştırmak için, başka tarafın anlamasını sağlamak için örnek verebiliriz. Yine burada hemen hayatımızdan örnek. Mesela diyelim ki bir adam var ve bu adama Allah'ın ismi olan evveli zikrediyoruz. Adam böyle bir kelimeyi bilmiyor, anlamıyor. Bilmiyor, anlamıyor. Ve bu kişi diyelim ki kadim diye bir kelimeyi biliyor ama evvel diye bir ismi bilmiyor Allah Azze ve Celle'nin ve manasını da bilmiyor. Anlatıyorum bilmiyor. Ama kadim diye bir şeyi biliyor. Sen de diyorsun ki bu kişiye el-evvel el-kadim demektir. Bu caiz, bir şartla caiz. O şart neydi? Eş anlamlı kastetmeyeceksin. Tamam? Burayı anladık. Mesela Türkçeden hemen örnek veriyoruz. Bir arkadaşına diyorsun ki benim babam çok yakışıklı. Ne diyorsun? Benim babam çok yakışıklı. O da diyelim ki Türkçe'ye yeni öğreniyor. Ya da yeni öğrenmiyor ama ilk defa duymuş o kelime, yakışıklı kelimesini. Ne olduğunu bilmiyor. Tamam? Sen de diyorsun ki ona yakışıklılığı anlatmak için diyorsun ki yani benim babam çok güzel. Tamam? Bunu diyebilirsin. Eş anlamlı olarak kastederek dahi diyebilirsin Türkçe'de. Neden? Çünkü bunda kimse seni sorumlu tutmaz. Sen istersen güzeli yakışıklılığın eş anlamlısı olarak kullanabilirsin. Seni kimse sorumlu tutabilir mi? Normal muhabbet ediyorsun adamla. Ama Allah böyle değil. Tamam? Mesela hemen bizzat kendi isimlerinden kendi ismiyle eş anlamlıymış gibi görünen örnek veririm. Kur'an'a baktığımızda Allah'ın Semih diye bir ismi var. Semih. Şimdi bir Arap'a sorsan Semih ne demek? Bir Türk'e sorsan, Arapça bilen bir Türk'e Semih ne demek desen duyan der. Doğru, duyan demek zaten. Sami'ye var bir de Arapça'da. Sami. Bu da duyan demek. Şimdi Allah'ın isimleri arasında Sami yok da ne var? Semih var. Duyan. Halbuki mani olarak Türkçe'ye çevirdim ikisi de duyan. Senin şöyle demeye hakkın yok. Semih, Sami demektir. eş anlamlılığını kastederek. Böyle bile yapamazsın. Tamam? Çünkü zaten dilde bile Arap dili edebiyatının inceliklerine girdiğimizde Semi ile Sami arasında fark var. Bu duyan demek, bu hayli hayli duyan demek. Çok iyi duyan demek. Mübalağa var yani. Tamam? Şimdi burayı anladık. Şimdi müellif Allah Subhanahu ve Teala'nın isimleri en güzeldir. Ne demek? Onu anlatmak için buraya okuduk. Tamam? Şimdi İbn-i Hüseyin Rahimallah şöyle kitabına giriş yapmıştı. Oradan okuyalım, devam edelim. El-Kaidetul Ula, birinci kaide. Esma-Allahi Teala kulluha husna. Allah Subhanahu ve Teala'nın bütün isimleri en güzel isimlerdir. Ey, yani bâliğatun fil husni gâyetehu. Yani artık güzellikte son noktadır. Tamam, üstü yok yani. En güzel son noktadır. Delili, kâle Allahu Teala. Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki Araf suresi 180. ayette. Velillahil esmaul husna. En güzel isimler Allah'ındır. Neden? Şimdi bakın, neden Allah en güzel isimler Allah'ındır? Şimdi geleceğiz. Ve zâlike li ennehâ mutadamminetun li sifâtin kâmile. Neden Allah'ın isimleri en güzeldir? Çünkü içinde en güzel sıfatı barındırır. Her isim altında neyi barındırır? Bir sıfat barındırır. Ve zâlike li ennehâ mutadamminetun li sifâtin kâmiletin lâ naqsa fîhâ bi vecihin minel vücûh. Hiçbir yönden eksiklik bulunmayan kamil bir sıfatı içerir her isim. Bu yüzden Allah'ın isimleri en güzeldir. La ihtimalen ve la takdiren. Ne ihtimal olarak ne de takdiri olarak hiçbir eksiklik ne? Yok. Tamamıyla kamil sıfatlar içerir. Burada ihtimalen yani ne lafzi olarak ve la takdiren ne de zihindeki mana olarak hiçbir ne? Eksikliği yok biz Allah Azze ve Celle'nin isimlerini düşündüğümüzde. Şimdi neden Allah Azze ve Celle'nin isimleri güzeldir? Kulağa hoş geliyor diye mi? Eğer Allah'ın isimleri kulağa hoş geliyor diye güzel olsaydı, o zaman Allah'la eşit bir sürü mahlukat olurdu. Neden? Allah'ın Rahim diye ismi yok mu? Var. Peygamberin yok mu? Var. Şimdi Allah'la peygamber eşit diyebilir miyiz? Bu küfür değil mi? Madem ki Allah'la peygamber eşit diyemiyoruz, bir insan sorsa neden eşit diyemiyoruz ki? O da Sami, o da Rahim, o da Rahim. O da merhamet eden, o da merhamet eden diye isimleri var. Demek ki illa kulağa hoş geliyor diye değil Allah'ın isimlerinin güzel olması. Eğer böyle olsaydı birçok yaratılmış Allah Subhanahu ve Teala ile eşit olurdu. Çünkü Rahim Allah'ın ismidir ama kullarda da ne var? Rahim ismi var. Peki neden en güzeldir? Şunu da okuyayım. Neden en güzeldir? Her isim bir sıfata delalet eder. Ama her sıfat bir isme delalet etmez. Mesela Allah Azze ve Celle'nin Alim diye bir ismi var, bilen. Bilme sıfatı var mı? Var. Nedir o sıfatın ismi? İlim sıfatı. Var Allah'ta. Allah Subhanahu ve Teala'nın isimlerinden bir tanesi basir, gören. Var mı basar sıfatı, görme sıfatı? Var. Her ismi bir sıfata delalet ediyor. Hangi ismini söylersen söyle. Ama kullar böyle değil. Mesela kör bir insan düşün. Babası ona basir ismi veremez mi? Verebilir. Verebilir. Basir neydi? Gören. Halbuki çocuk kör. Bak, o sıfat olmayabilir. Mesela bugün köşe başlarında serseri, dinden uzak, fasık insanlar yok mu ismi Muhammed olan? Tabii. Muhammed ne? Övülen demek. Adam övülüyor mu? Övülmüyor. Bak, övülme sıfatı yok. Yani kullarda bu şartiyet söz konusu değil. Kulların illa bütün isimlerinin altında bir sıfat olacak diye bir şart söz konusu değil. Ama Allah Subhanahu ve Teala'nın isimleri böyle değil. Her ismi altında kamil, tam bir en son nokta olarak tam kamil bir sıfat vardır her isminin altında Allah Subhanahu ve Teala. O yüzden isimler en güzeldir. Yoksa bak, kulağıma ne kadar güzel hoş geldi. Bazı insanların ismi var. Normal abuk subuk isimler de kulağa hoş gelebilir insanlardan. Kulağa hoş gelmeyle değil. Tamam? İçindeki manadan dolayı Allah Subhanahu ve Teala'nın en güzel isimleridir. Şimdi İbn Hüseyin diyor ki misal-ü zalik, bunun en güzel misali. Yani ne dedi İbn Hüseyin az önce? Dedi ki her ismi bir sıfata delalet eder. Bu yüzden Allah'ın isimleri en güzeldir. Şimdi burada diyor ki buna örnek olarak El-Hay, Hay ismini örnek verelim diyor. Hay, diri. Diyor ismun min esma-illahi teala. Hay, Allah Subhanahu ve Teala'nın isimlerinden bir isimdir. Mutadamminun lil hayatil kamiletil leti lem tusbak bi ademin ve la yelhakuha zevalin. Kendisine zeval ve kendisinden önce yokluk olmayan kamil bir hayatı kapsar diyor. Hayat ismi. Şimdi hayat, hay ne demek? diri. Altındaki sıfat ne? Bir başlangıcı olmayan ve sonu gelmeyen bir hayat sıfatını içerir. Diri ismi. Bir dirilik sıfatını içerir. Tamam? Ama sen diyelim ki bir kula hay ismini ver. Bu isim var mı kulda? Var. Verdin diyelim mesela. Oldu mu? Çocuğun doğdu. Hay ismini verdin. Diri. Oldu mu? Hay ismi çocukta. Oldu. Hayın altındaki sıfat var mı çocukta? Var. Nedir o? Dirilik sıfatı. Var mı? Var. Peki ne gibi bir fark var Allah'la? O çocuğun hayatının bir başlangıcı var. Bir de hayatının bir sonu gelecek. Var, tabii. Ama kulların, Allah'ın böyle değil. Hay ismi var, altındaki hayat sıfatı da var ve hayatının bir başlangıcı yok, bir sonu yok. Neden? Çünkü Allah Subhanahu ve Teala'nın bütün sıfatları nedir? Kamildir. Çünkü Allah'ın her ismi güzel olunca otomatik olarak, doğal olarak her sıfatı da ne olmuş oluyor? Kamil olmuş oluyor. Ayetten delil Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? Lillahil meselul ala. En güzel misaller, vasıflar kimindir? Allah'ındır. Başka ayette de ve lillahil esmaul husna. En güzel isimler Allah'ındır. Demek ki hem isimleri hem sıfatları ne? Tamamıyla kamildir. Tamam. Sonra diyor ki vel hayatu, hatta onun hayatı öyle kemaldir ki, öyle kemaldir ki, hani bir başlangıcı olmamak ve sonu olmamakla kalmıyor. Bir de şöyle özellikleri var onun, ne? El hayatul mustelzimatu li kemali sifat min el ilmi vel kudreti ve sem'i vel basari ve gayriha. Ve öyle bir hayat sıfatını içerir ki içinde görme, duyma, bilme ve kudret sahibi olmayı içerir. Çünkü diri olanın, diri olan kemal olması için, kamil bir hayat olması için diride bilmesi lazım değil mi? Bir mecnun düşün. Bu mecnunda hayat sıfatı var mı? Var. Peki eksik mi hayat sıfatı? Hayat sıfatında eksikliği var değil mi bunun? Neden? Mesela hayatının bir başlangıcı vardı. Bu onun için bir eksiklikti. Bir sonu gelecek. Bu onun için eksikliktir değil mi? Başka eksiklikler bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Adam diri ama o diriliğinin içinde bir ilim yok. Mecnun olduğu için adam mesela. Veya bir kör düşünün. Bu körde hayat sıfatı var mı? Var. Var. Peki hayatı eksik mi? Hayatı kemal derecesinde mi? Değil. Ne gibi eksiklikler var? Bir, hayatının bir başlangıcı var. İki, hayatının bir sonu gelecek. Üç, kör. Çünkü kör hayattan bir parça, hayat sıfatından bir parça. Yine duyma. Sağır bir insan düşün. Hayat sıfatı var mı? Var. Kamil mi? Değil. Neden? Çünkü bir başlangıcı var. Bir sonu var ve ne? Duyması eksik. Yine zayıf, böyle felçli bir insan düşün. Hayatı var mı, hayat sıfatı? Var. Ama eksik mi? Eksik. Neden? Kamil değil. Neden? Bir başlangıcı var, bir sonu var ve bir de kudreti yok adamın. O yüzden Allah Subhanahu ve Teala'nın, bakın burayı çok iyi yakalayın. Eğer bunu yakalarsanız, geçmişteki tarihteki Mutezile, Cehmiye fırkaları olsun, Allah'ın sıfatlarını kabul etmeyen bidat ehli olsun, onlara büyük reddiyeler vardır. Şimdi onlara sorduğun zaman Allah diri midir? Birçoğu diridir der. Diri dediğin zaman peki Allah'ın diriliği kemal midir? Kemaldir. Kemal der demez otomatikmen dört tane sıfatı kabul etmek zorunda. Edemezse, ederse kendi mezhebine ters. Çünkü önceden neydi bu adam? Sıfatları kabul etmeyen fırkadır biliyorsun. Etmezse yine kendi söylediğine ters. Çünkü az önce ne demişti? Allah'ın sıfatları kamil demişti. Doğru mu? Doğru mu? Şimdi hayatında körlük bulunan bir insanın hayatı kemal midir? Değil. Kudretsiz olan bir insanın hayatı kemal midir? Değil. İlimsiz olan bir insanın hayatı kemal midir? Değil. Hiçbiri. O zaman hayatı kemal olması için bir insanda ilim, kudret, duyma ve görme sıfatları bulunmak zorunda. Otomatikmen Allah'ın dirilini kabul eden her fırka bu dört sıfatı kabul etmek zorunda. Cehmiye ne diyor? Allah'ın ilim diye bir sıfatı yok. Görme diye bir sıfatı yok. Duyma diye bir sıfatı yok. Sevme diye bir sıfatı yok. Kudret diye bir sıfatı yok. Mutezile de öyle. Değil mi? Cehmiye'ni, Saffan bilirsin. Yok diyorlar. Diyoruz ki Allah diri mi? Bunların bir kısmı diri de değil diyor. Diri de diyemeyiz diyor. Ama diri diyenlere sorarız. Şimdi diri değildir diyenlere başka bir şekilde yaklaşıyoruz. Ama diri diyenler diyoruz ki otomatikmen sen dört tane sıfat kabul ettin. Çünkü bu dört sıfattan bir tanesini inkar ettin mi Allah'ın diriliğine kamil dememen lazım. Çünkü onlara sorsan senin bu diri olarak kabul ettiğin Allah'ın diriliği kamil midir? Evet. Yakaladık mı buraya? Bak bunlar çok ince noktalar. Çok ince ayrıntılar bunlar. Tamam. Şimdi o yüzden İbn-i Hüseyin buraya vurgu yapıyor. Diyor ki el-hayatul mustelzimetu li kemali sifat, kamil sıfatları lazım olan, gerektiren bir hayattır. Allah Subhanahu ve Teala'nın hayatı. Tamam. Ve bu sıfat, bu hayat şu sıfatları gerektirir. İlim, kudret, duyma, görme ve diğer sıfatları daha birçok sıfat daha gerektirir. Biz özellikle dört tane söyledik. Çünkü bunlar çok açık ve zahir yani. Anladık mı? Başka bir örnek diyor İbn-i Hüseyin. Mesela el-alim. Alim, ismun min esmaillah. Allah subhanahu ve teala'nın isimlerinden bir isimdir. Mutadamminun lil-ilmil kamililleti lem yusbak bi cehlin ve la yelhakuhu nisyan. Allah subhanahu ve teala'nın isimlerinden bir tanesi de alim ismidir. Kamil bir ilmi kapsar. Kamil bir neyi kapsar? İlmi kapsar. Öncesinde bir cehalet yoktur ve sonrasında da bir ney? Unutma diye bir şey söz konusu olmaz. Şimdi ben alim miyim? Evet, ben Yılmaz olarak alimim. Neden? Bildiğim şeyler var. En azından bu odanın bir oda olduğunu biliyorum. Şu an yaşadığımı biliyorum. Bunların hepsi ilimdir. Yani. En basit şey bile insan için nedir? İlimdir. Şunun kağıt olduğunu biliyorum. 2 kere 2'nin 4 olduğunu biliyorum. Hepsi ilim bunlar. Benim ilmim var ama benim ilmim eksik. Neden? Çünkü her bildiğimin öncesi neydi? Cehalet. Ve her bildiğime bir unutma söz konusu olabilir, değil mi? Bu benim için eksik. Ama Allah subhanahu ve teala öyle değil. İlminin bir başlangıcı yok. İlminin öncesinde cehalet yok. Ve sonsuzdur ilmi ve unutma diye bir şey de söz konusu olmaz. Peki bu alim ismi hangi sıfatı kapsar? İlim sıfatı. O yüzden ne dedik? Her isim ne? Bir sıfatı içerir. Tamam mı? Burayı da anladık. Buna şimdi ayetler örnek veriyor İbn-i Hüseyin. Diyor ki, قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Allah subhanahu ve teala buyurmuştur ki, اِلْمُهَا اِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ Onun ilmi Rabbimin yanında kitaptadır. لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى Benim Rabbim unutmaz, benim Rabbim şaşmaz, unutmaz, benim Rabbim şaşmaz ve ne? Unutmaz. Tamam. Ne diyor şimdi? İlmuha inde Rabbi. Onun ilmi benim Rabbim katındadır. La yadillu Rabbi ve la yansa. Benim Rabbim şaşmaz ve unutmaz. Şimdi buradaki ilim ne? El ilmul vasi'ul muhitu bi kulli şeyin cümleten ve tafsile. Bu ilmi bütün şeyleri toplu ve tafsilli ayrıntılı olarak ne yapmıştır? Kuşatmıştır Allah'ın ilmi. Seva'un ma yeteallaku bi ef'alihi ev ef'ali ibadihi. İster bu ismi Allah subhanahu wa ta'ala bu ilim sıfatı ister kendi yaptıklarıyla alakalı olsun ister kullarının fiilleriyle alakalı olsun bütün her şeyi ne yapmıştır bu ilmi kuşatmıştır. Kale ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yine buyuruyor ki kaç dakika oldu 28 ve indehu mefatihul gayb onun katındadır gaybın anahtarları. La ya'lemuha illa hu. Onu ancak kim? O bilir. Ve ya'lemu ma fil berri. Karada olanı bilir. Vel bahri. Ve denizde olanı o bilir. Ve ma teskutu min varakatin illa ya'lemuha. Bir yaprak düşmeye görsün. Mutlaka ne yapar? Onu bilir. Ve la habbetin fi zulümatil ardi. Ve la ratbin. Ve la yabisin illa fi kitabin mübin. Diyor ki yerin karanlıklarındaki taneyi. Sonra yaş kuru, hangisi olursa olsun, ne yaptı? Hepsi apaçık bir kitaptadır. Yine Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki, وَمَا مِنْ دَابَّتٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقَهَا Yani yeryüzünde debelenin her bir canlı ne? Onun rızkı kimedir? Allah'ın üzerindedir. Yani Allah onu rızıklandırır. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا Onun durduğu yeri bilir, onların durdukları yeri bilir, karargahlarını bilir. وَمُسْتَوْدَعَهَا Sonunda sonda döndürüleceği mekanı da bilir. Kullun fi kitabim mübin. Hepsi apaçık kitaptadır. Tamam? Yani sonunda bırakılacağı mekanı da bilir. Durdukları yere sonunda dönecekleri bırakılacağı mekanı da bilir. Yine Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki: "Ya'lemu ma fis semawati vel ard ve ya'lemu ma tusirruna ve ma tu'linun." Diyor ki o yerde ve gökte ne varsa hepsini bilir. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ Açığa vurduğunuzu da gizlediğinizde ne yapar o? Bilir. وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Allah zat-ı suduru bilir. Şimdi ayetteki zat-ı sudur ne demek? Zat-ı sudur, sahibet-i sudur demek. Yani sudur sahipleri demek. Sudur ne demek? Sudur ise kulub demek, kalpler demek. Yani kalplerde olanları bilir. Kalplerde ne olur insanın? Vesveseleri, niyetleri, değil mi? Kibri, tevekkülü, hepsini Allah subhanahu teala ne yapar? Bilir. Yine şimdi diyor ki misalün saliz, bir misal daha diyor İbn-i Teymiye. Mesela Ar-Rahman. Rahman ismun min esmaillahi teala. Allah subhanahu teala'nın isimlerinden bir isimdir. Mutadamminun lirrahmetil kamileti leti kâle anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kamil bir neyi kapsar bu içinde? Hangi sıfatı kapsar? Rahman, rahmet sıfatını kapsar. Ki onun hakkında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu bir kıssa. Sadece burada şahit kısmını almış müellif. Kıssa şu. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ömer İbni Hattab'tan geliyor hadis Buhari'de. İşte esirler getiriliyor Nebi sallallahu aleyhi ve selleme. Esirlerin arasında da bir tane kadın var. Bu kadın hangi çocuğu bilse o onlara olan merhametinden hemen tutuyor. Bir tanesini bağrına basıyor, emziriyor. Ufak çocukları kadın. O kadar merhametli. Ya başkalarının yabancı çocukları yani düşün. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine dönüp, bu kadın diyor oğlunun ateşe gitmesinden razı olur mu? Hayır diyorlar. Diyor ki işte Allah'ın hani yani düşün ki bu kadar yabancılara bu kadar şeyse kendi çocuğuna kim bilir nasıldır. Diyor ki işte Allah'ın rahmeti bu kadının çocuğuna olan rahmetinden yani Allah'ın kullara karşı rahmeti bu çocuğun bu kadının çocuğuna olan rahmetinden daha büyüktür diyor. Tamam. O yüzden Rahman bu demek. Şimdi hemen bu Rahman hakkındaki ayetlere de verelim. Sonra Rahman ve Rahim biraz tefsir edelim inşallah. Şimdi diyor ki Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Ve rahmeti vasiat kulle şey. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Hep bu ayetleri, bu örnekleri neden veriyor? Bak hep bir isim veriyor. Sonra ne yapıyor? O isimle alakalı sıfatları örnek veriyor ayetlerden. Demin bir tane hadis verdi işte rahmet sıfatıyla alakalı. Yine ve kâle an duâil melâiketi lil müminîn yani meleklerin müminlere duası hakkında şöyle buyuruyor. Rabbena, melekler diyor ki Rabbena, ey Rabbimiz vasilete kulle şeyin rahmeten ve ilme. Rahmet ve ilim olarak her şeyi ne yaptın? Kuşattın. Tamam, burayı anladık. Şimdi ahi. Şimdi Rahman Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir isimdir. Ne içerir? Rahmet sıfatını içerir. Tamam mı? Alimler Rahman ismi ve Rahim isminin iştikakları yani türemesi hakkında ihtilaf ediyorlar. Rahman ve Rahim. Bunlar nereden türemişler? Hakkında ihtilaf ediyorlar. Bu iki isim rahmetten mi türemiştir yoksa böyle değil midir? Şimdi rahmet nedir? Bir sıfattır. Değil mi? Rahman ve Rahim bunlar nedir? Birer isimdir. Rahman ve Rahim olan şey Rahman ve Rahim isimler rahmetten mi türemiştir yoksa durum böyle değil midir? Bunu da ihtilaf etmişler alimler. Burayı anladık. Şimdi burayı daha iyi anlayacağız inşallah. Şimdi bu konuda İbn-i Kayyım'ın zikrettiği çok ilmi ince bir ayrıntı var. Buraya dikkat edeceğiz. İbn-i Kayyım Rahimullah diyor ki Rahman ismi sıfattan türetilmiştir. Dikkat edin. Rahman ismi sıfattan türetilmiştir. Şimdi bu Allah'ın ismi Rahman. Rahman. Bu Rahman isim. Diyor ki bu Rahman ismi neyden türetilmiştir? Rahman ismi sıfattan türetilmiştir. Bu sıfat da nedir ahi? Nedir bu sıfat? Rahmet sıfatı. Tamam. Rahim ise diyor, dikkat edin. Buraya yakalayın. Bak burada çok ince ve ilmi ayrıntı var. Eğer burada inceliği kaçırırsanız, yani dersin arasında biraz dikkat dağılırsa mevzu kopabilir. Çok ince bir nokta var. Şimdi bak. Rahman ismi diyor ki İbn-i Kayyım, rahmetten türemiştir. Sıfattan türemiştir. Bu sıfat da nedir? Rahmet sıfatı. Rahim ismi ise sıfattan değil de fiilden türemiştir. Şimdi düşün. Bu benim elim. Bu el benim sıfatım mı fiilim mi? Fiilin. Sıfatım. Sıfatım. Herhangi bir fiil değil. Ha. Benim ilmim sıfatım mı fiilim mi? Sıfatım. Ama yürümem benim sıfatım mı fiilim mi? Fiilim. Değil mi? Fiili bir sıfatım. Zati bir sıfatım değil. Şimdi el benim sıfatım mı? Sıfatım. Ama hangi sıfatım? Zati sıfatım. Doğru mu? Yürüme de benim sıfatım mı? Sıfatım ama fiili bir sıfatım değil mi? Bir fiil işliyorum. Anladık burayı. Şimdi İbn-i Kayyım Rahimullah diyor ki Rahman ismi sıfattan türemiştir. Bu sıfat da nedir? rahmet sıfatıdır. Rahim ismi ise fiilden türemiştir. Bu da şu demektir. Yani Allah kullarına karşı rahmet fiili işler. Yani rahmet eder kullarına. Tamam mı? O yüzden diyor ki Rahman zatî sıfattan türemiştir İbn-i Kayyım. Dikkat et. Rahman ne? Zatî sıfattan türemiştir. Bu zatî sıfat da bütün mahlukatları kuşatan rahmet sıfatıdır. Şimdi Allah Subhanehu ve Teala'nın fiilleri bazen olur bazen olmaz. Doğru mu? Mesela Allah Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na geldiğinde ona bir şeyler söyledi. Gelmeden önce söylemiş miydi? Söylememişti. Bak demek fiillerini dilediği zaman yapar, dilediği zaman yapmaz. Doğru mu? Doğru. Yine mesela Allah'ın inme sıfatı var. Gecenin üçte birinde dünya semasına iner diyor hadiste. Gecenin üçte birinde demek ki inmiyormuş. Demek ki fiilleri dilediği zaman yapıyor, dilediği zaman yapmıyor. Burası doğru mu? Ama sıfatlar böyle mi? Yok. Sıfatlarda dilemesi diye bir şey söz konusu yok. Yani Allah bazen bilir, bazen bilmez. Bu olur mu? Böyle bir şey olmaz. Allah'ın şimdi el sıfatı var. Biz bunu Kur'an'da biliyoruz. Şeytan ne diyor? İki elimi yarattığına secde etmekten alıkoyan nedir seni? Eli var, bizim elimize benzemez. Peki, bazen eli var, bazen eli yok. Olur mu? Olmaz. O zaman fiillerinde dileme var. Bazen fiilleri var, bazen yok. Ama sıfatları ne? Böyle değil. Her zaman ne var? Sıfatları mevcut. Buraya yakaldık. Zati sıfatla fiili sıfat arasındaki farkı. Tamam mı? Şimdi buraya aklınıza tutun. O yüzden İbn-i Kayyım diyor ki, İbn-i Kayyım Rahimahullah diyor ki, Rahman ismi sıfattan türetilmiştir. Bu sıfat rahmet sıfatıdır. Rahim ise fiilden türemiştir. Bu da şu demektir. Yani Allah kullarına karşı rahmet fiili işler, yani rahmet eder. O yüzden diyor ki, Rahman zati sıfattan türemiştir. Bu zati sıfat da bütün mahlukatları kuşatan nedir? Rahmet sıfatı. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti şu an kafirleri bile kuşatmamış mı? Kuşatmış. Yemek yiyorlar. Zenginler. Gözleri var. Değil mi? Yürüyorlar. Bak bu Allah Subhanahu ve Teala'nın zati sıfat. Zati sıfat da nedir? Zati sıfat da çok geniştir. Yani fiili sıfat gibi böyle dilediği zaman ediyor, dilemediği zaman değil. Tamam? O yüzden bak zati sıfatı olduğu için Rahman diyor İbn-i Kayyım. Zati sıfattan geldiği için hepsini kapsamıştır diyor. Hepsini. Bütün her hepsini kapsamıştır. Bundan dolayı zaten alimlerin birçoğu Rahman ile Rahim'i anlatırken ne diyorlar? Bak şimdi Rahman, kafir, mümin, herkesi, bütün yaratılmışları dünyada ne? Kuşatmıştır. Rahim ise ahirette müminlere hastır diyorlar alimler. Anladık? Bunu bak, bunu çok duyarsınız. İşte bundan dolayı zaten baktığımızda Rahman, Rahim'e göre daha ne? Mübalağalıdır ahi. Rahman, Rahim'e göre daha geniştir, daha mübalağalıdır mana olarak. Bunun birçok sebebi var. Bak bu sebepleri biraz anlatalım. Şimdi Rahman mı daha geniş mana, daha mübalağa, daha böyle üstün veya daha böyle geniş mana içerir? Yoksa Rahim mi? Tabii ki Rahman. Her ne kadar ihtilaf varsa diğer ihtilaf çok zayıf. Şimdi bunun sebepleri var. Bakın anlatalım. Şimdi ahi. Rahman'a bakın. Şimdi bu Rahman ismini aklınızda tutun ve unutun. Ne demek aklınızda tutun ve unutun? Aklınızın bir köşesinde kalsın ama dikkatinizi buraya verin. Tamam? Aklınızın bir köşesinde kalsın. Bunu mevzu olarak bir kenara bırakın şimdi. Rahman. Şimdi bak ahi. Şu ne? Üstün. Değil mi? Doğru mu? Üstün hareke olarak. Değil mi Kur'an'da? Bu ne? Cezim. Bu ne? Elif. Uzatma yani. Met harflerinden. Uzatma harfi elifle. Bu da ne? Nun harfi. Doğru mu? Evet. Doğru. İşte eğer herhangi bir kelime, buna faalan kalıbı diyoruz. Herhangi bir kelime şu kalıptaysa mübalağa ifade eder. Bak şimdi Rahim'i yazalım. Rahim. Bakın şimdi. Rahim. Tamam. Rahim. Şimdi Arap dili edebiyatında belagatta bir kaydeler ahi. Eğer herhangi bir kelime şu kalıba uyarsa o kelime mübalağa manası böyle mübalağalı bir mana ifade eder. Anladık mı burayı? Şimdi bakalım. Rahman, Rahim bu kalıma uyuyor mu? Şimdi ilk harfine bakalım. Rahim. Uydu mu? Uydu. Üstün, rahim ne? Üstün. Doğru mu? İkinciye bakalım. Cezim olması lazım H'de. Oldu mu? Oldu mu rahimde? Olmadı. Ne var? Kesra. O zaman bu iptal. Rahim bu kalıba ne? Uymuyor. Bir de sırasıyla mı olacak? He? Sırasıyla olacak. Aynen. Çünkü böyle yüzlerce kelime var Arapçada. Belki binlerce kelime var. Hepsi mübalağa ifade eder. Bu kalıptır. İstisna yok yani. Tamam? Şimdi bakalım. Rahman. Tamam, Rahman. Şimdi ilk harfine bakalım. Uydu mu? Uydu. Uydu. İkincisine bakalım. Uydu mu? He? Uydu. Uydu. Elif uydu mu? Tabii. Şimdi bu mimle bizim alakamız yok. Tamam mı? Bu mimin hareketiyle. Ama burada elifle. Uydu mu? Evet. Uydu. Nun uydu mu? He? Uydu. Bak, Rahman, Atşan, Mel'an, Gadban, bir sürü örnek verirsin. Var Arap dilinde yüzlerce. Şeb'an. Tamam. Şimdi o zaman bu kalıbın ismine ne diyoruz ahi bu kalıba? Fa'lan kalıbı. Unutma bunu. Fa'lan. Fa'lan kalıbına uyan her kelime Arapçada. Mesela bir kitap okuyorsun, hikaye okuyorsun, ayet okuyorsun, hadis okuyorsun, bir Arap'ın bir kelamını işliyorsun. Sana bir kelime kullandı ve o kelime bu kalıbı uyuyor. O kelime mübalağa ifade eder demek. Şimdi Rahim ne demek? Merhamet eden. Rahman da merhamet eden değil mi Türkçe'ye çevirdiğimizde? Ama bu kalıba uyduğu için ne diyoruz? Çok fazla geniş, merhameti çok geniş olan. O yüzden diyoruz Rahman bütün mahlukatları kuşatır. Rahim ise müminleri astır. Çünkü Rahman çok daha geniş mana içerir. Anladık? Ya. Bak mesela bir örnek vereyim size. Şimdi bak. Gadebe. Gadebe. Bakın şimdi gadebe. Gadebe ne demek? Gadebe kızdı demek. Bak kızdı. Türkçe karşılığı. Tamam. Gadebe ne demek? Kızdı. Şimdi bu gadebeyi kızan diyelim buna gadip dersin. Gadibun. Ne demek? Kızan. Ama kızmaktan patlayan, kızmaktan dolmuş. Hani burama geldi derler ya Türkçe'de. Elini böyle adam burnuna getir, burama kadar geldi der. Onu ifade etmek için ne yaparsın bu kelimeyi? Az önceki faalan kalıbını alırsın. Faalan kalıbı neydi? Bak şimdi. Birincisi neydi? Üstündü. Üstündü. Cezim. Elif. Şu. Dört tane. Tamam. Şimdi bunu buraya alalım. Şimdi ilki doğru. Doğru mu? Evet. Doğru. İkincisi ne? Doğru. Uydu mu? Yok. Uymadı. Bunu sil. Şunu şuraya koy. Şimdi bir de elif lazım. Değil mi? Elif lazım. Elif'i de koy buraya. Başka ne eksik? Nun eksik. Koy buraya. Ne oldu? Gadban. Gadban ne demek? Çok kızan. Git herhangi bir sözlüğe bak. Gadban'a çok fazla kızan diye görürsün manasını. Bu istisnasız böyle mi? Bu kaydedir böyle. Tamam. Bu kaydedir. Bunu gördüğün zaman böyle yakalayacaksın. Bak şimdi örnek verelim. Bir başka daha örnek verelim. Şimdi ateşe. Ateşe. Ateşe ne demek? Susadı. Susayan de atış dersin. Ama sus, çok susadım. Susamaktan ölmek üzereyim gibi. Artık adam yani çölden gelmiş saatlerce güneşin altında. Ona ateşe de atış denmez. Atışan denir. Çok şey yapan. Peki bunu o kalıba nasıl alacaksın? Hayır, bak, alıyor. Nasıl alacaksın? Geliyorsun şimdi. Vur bunu. Şimdi A'ya bakıyorsun. Uymuş mu? Uymuş. Uymuş. T'ye bakıyorsun. Uymuş mu? Uymamış. Sil şunu. At yap. Doğru mu? Doğru. Başka ne eksik? Sonunda. Bu ikisi her zaman kelimenin sonunda olacak bir de kaydedir. Tamam. Sonuna atşa uzat. Ne oldu? Atşa. Neyi de getir? Atşan. Git sözlüğe bak. Atşan. Göreceksin ki atşan çok suyan demek. Bak sözlükte atışa bak. Dilde Arap dillerinde git. Atışa bak. Atışı görürsün ki susayan demek. Ama atşana bak çok susayan. Gadibe. Gadibe bak. Kızan görürsün. Gadbana bak çok kızan. Şebe'e bak. Şabi'e bak. Doymuş demektir. Ama şeb'ana bak. Doymaktan karnı patlamış demek. Anladık burayı. Şimdi o zaman bir insan dese ki Rahman, Rahim'den daha mübalağalı, daha geniş mana olduğunun delili ne? Deriz ki elimizde birçok delili var. Bir tanesi de şu. Rahman faalan kalıbındandır. Faalan kalıbı da Arap dilinde ne ifade eder? Mübalağa. Gidin Bismillahirrahmanirrahim'i anlatan selef tefsirlerine bakın. Sayfalarca yazı görürsünüz Rahman ve Rahim'i anlatan. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala'nın isimleri hiçbir şeye benzemez. Sıfatları hiçbir şeye benzemez. İsim sıfat ilmi dünyadaki hiçbir ilme benzemez. Ben 40 senedir isim sıfat ilmi okuyan insan biliyorum. 40 senedir. Daha adamın bir sürü eksiği var. 40 senedir. Alimem de. Çünkü bitiremezsin. Allah seni tevhid dairesinde tutacak isim sıfat her zaman söylüyoruz. 10 dakikada anlatırsın. Öğrenirsin tevhid ehlisindir. Ama işin ilmi çünkü Allah Subhanahu ve Teala'ya ilmini, azametini kimse değer ve biçemez ki ona bitirsin bunu. Bitiremezsin. Kıyamete kadar oku. İsim sıfat ilmini bitiremezsin. Tamam. Denizler mürekkep olsa ve bir o kadar daha ziyade etsek diyor Allah. Allah'ın kelimeleri bitmez. Neden Allah'ın kelimeleri bitmez? Çünkü Allah'ın kelimeleri neyinden? Sıfatlarından değil mi? Bak sıfatlarını bitiremezsin sıfatlarının değerini. Bitiremezsin kıyamete kadar. O zaman bu birinci kaydı. Şimdi sana soruyorum Emrah kardeş. Allah'ın Rahim ismi mi daha mübalağalıdır Rahman ismi mi? Rahman tabii. Delilin ne? Çünkü Rahman faal kalıbından. Faalen kalıbından. Çok güzel. Burayı anladık. Yine bugün yaşayacağız herhalde. Dakika kazası. 5 dakika kaldı. Evet. Şimdi bakın ahiler. Bizim bir delilimiz daha var elimizde. Rahman sıfatının Rahim'den daha ne olduğunu? Mübalağalı. Daha mübalağalı olduğunu. Bakın şimdi. Yazalım şuraya. Rahman değil mi? Bu da Rahim. Şimdi bunların kelime kökleri nedir biliyor musun ahi? İkisinin ortak bir kelime kökü var. Bu da ne? Rahime. Rahime'den alınmış. Yani Rahman Rahime'den gelir, Rahim de Rahime'den gelir. Yani Ra, Ha, Mim harfidir kökü. Bu iki kelimenin kökünü sorsa bir insan tahtayı güzel çekiyor değil mi şu an? Oturuyor yani. Tabii. Şu iki kelimeyi sorsam kökü nedir? Hani mesela diyorsun gitmişler, ler falan hep ektir değil mi? Miş falan hep ektir. Kökü nedir? Gittir. Bunun gibi Arapçada da böyle. Kökü nedir bu? Budur yani. Kökü budur. İkisi aynı şey zaten. Burada bitişik yazdım. Burada aynı şey yazdım. Bu ikisi birdir. Şimdi Rahime. Şimdi bakın Arap dili edebiyatında dilde yine belagat ilminde bir kayda var. Eğer bir kelimenin şimdi ikisi de merhamet etme. Merhamet etmek demektir. Bu da etmek. Mana olarak aynı. Ama dedik ki bu bundan daha mübalağalıdır. Birinci sebebi neydi? Demin anlattık. Bu faalen kalıbında. Bir sebep daha var. O da nedir? Yine dilde kaydedir. Eğer iki kelime aynı kökten geliyorsa bak birinci kelime, ikinci kelime ikisi de ne? Aynı kökten geliyorsa kayde. Devam ediyorum. Eğer iki kelime aynı kökten geliyorsa ve bu köke harfler eklenmişse hangisine daha çok harf eklenmişse, hangisine daha çok bina eklenmişse o manada daha çok değer kazanır. Şimdi bak, bu kökleri buradan çıkaralım ikisinden de. Yani şu ra, ha, mim harflerini çıkaralım bakalım geriye ne kalıyor. Şimdi bak ahi, ilk harf olan şu ra'yı Rahman'dan çıkaralım. Çıkardık. Ne kaldı? Hman. Değil mi? Hman. Doğru mu? Doğru. H'yi de çıkar. Ne kaldı? Man. Man. Mimi de çıkar. Ne kaldı? An. An. O zaman neymiş? An. Doğru mu? İki tane. Rahime dön şimdi. Hiçbir şey kalmadı. Bak şimdi. Kalma değil kalıyor. İyi kalıyor. R'yi çıkar. Hiyim kaldı. H'yi çıkar. İyiyim kaldı. Doğru mu? M'yi çıkar. Ne kaldı geriye? Ye. Ye kaldı. Doğru mu? Buna demek ki Rahman'a iki tane eklenmiş. Rahime? Bir tane eklenmiş. Bunun belagattaki ilmi tarifi ne? Ziyadetül mebne tedullu ala ziyadetil mana. Bina edilen şeydeki ziyadelik manadaki ziyadeliğe delalet eder. Anladık? Mesela tahir temiz demek. Tahur mesela tahir temiz demek. Kök mü? Tabii mesela taharadan gelir. Mesela tahir temiz demek. Buna sen ziyade yap mana olarak görürsün ki daha çok. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Tahir, hir, tahur. Şimdi bak. 1, 2, 3, 4 harf. Tahur yine tahirden daha mana ifade eder. Neden? Çünkü vav eliften daha kuvvetlidir. Bunlar hepsi Arap dillerinde maruftur. Yani birçok buna benzer şeyler var. Tabii bunların hepsi uzun bahisler, ezberler, tefsirdeki kaideleri okumaktan ancak kişi bunları fıkh edebilir. Yoksa bunlar direkt başlangıç olarak biraz karışık gelebilir ancak ama işte biz de zaten kopyala yapıştır yapıyoruz alimlerden. Yoksa öyle işin ehli olduğunuz için değil. Ama bunları fıkh etmek lazım. Bak ilim talebesi eğer bunlardan gafil olursan. Şimdi bunlar sana ilk etapta basit gelebilir. Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Biz bu kitabı Arapça indirdik. Anlayasınız diye. Şimdi Resul bütün ayetleri tek tek tefsir etmiş mi etmemiş mi? Ehl-i sünnet arasında ihtilaf var. Tercih edilen görüş etmemiş. Çünkü etmiş diyen bir insan diyor ki o zaman sen bütün kelimeleri tek tek tek tek her kelime ayet hakkında bizzat onun hakkında hadis getir deriz. Getiremez. Etmemiş ve bu Allah da Subhanahu ve Teala ne diyor? Biz bunu Arapça indirdik ki tedebbür edesiniz diye iyice. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala'nın kelamı bizim gibi serseri kelamı değil. Biz ağzımıza geleni söyleriz. Bunu her zaman söylüyoruz. Bizim Türkçemiz, Arapça'da, Türkçe'de allame de olsak, Arapça'da allame de olsak biz bedevi insanlar sayılırız tabir sahilse. Kastım şu bedevilikten. Yani ağzımızdan ne çıkıyorsa söyleriz. Allah'ın kelamı böyle değil. Neden Allah Subhanahu ve Teala hiç düşündünüz mü? Bak Allah Subhanahu ve Teala neden bazı ayetler diyor ki getirin bakayım bu Kur'an'ın mislini veya bu surenin mislini veya bu ayetin mislini getirin bakalım diyor. Şimdi ben diyelim ki bir tane ayet yazdım al getirdim diyeyim. Kim bana karşı çıkabilir? Getirdim nasıl karşı çıkacağım ben? Ama getir bir Arapçada uzman senin o getirdiğin cümlede ayet yazdığın kafandan yazdığın cümlede binlerce hata binlerce hikmetsiz söz bulabilirsin. Ama Allah'ın öyle değil. Boşuna Allah meydan okumuyor. O yüzden o günkü şairler, Araplar hepsi dona kaldılar. Hiçbirisi itiraz edemedi. Hiçbirisi getirmeye bile yeltenemediler. Helak oldular gittiler bunlar. Birçoğu İslam'a döndü. Çünkü hayatında böyle bir Kur'an, böyle bir kelime işitmediler. Cinler bile duyduğunda şoka girdiler. Böyle bir kelam, böyle bir dil, böyle bir muazzam, hikmetli sözler yok. Hiçbir dünyanın hiçbir şeyinde. O yüzden bir müşriğin, bir dinsizin, kafirin, tağutun İslam'a dönmesi için Allah kelamının, tefsir ilminin, ilminden bir parça bilmesi dahi yeter insana. Allah'ın azametini, kelamının azametli olduğunu anlayacaktır. Bu onu kıyamete kadar ayakta tutacaktır. Dünyadaki hiçbir şey, düşünsene elinde bir kitap var ve o kitap elinde, iki elinin arasında Allah'ın kelamı var sıfatı ya, o mürekkepler, sayfa olarak söylemiyorum. Yani onun kelamını bize ibare eden lafızlar var orada. Allah'ın sıfatı. Bu çok büyük bir şey yani. Anlatabiliyor muyum? Bunları bizim ehli sünnet alimlerimiz tefsirlerde anlatmış. Tarih boyunca konuşmuş bunları. Bidat ehline münakaşa olarak, silah olarak kullanmış. Sen çok basit görüşünde, ha ben Bukhari'den, Müslim'den hadis getirdim. Bak çözdüm, bittim olayı. Mevzuyu ispatladım değil. Adam senin aklını alır iki dakikada. Hayalini suya düşürür. Neydi o hayalin? Ben bütün şüphelere karşı gelebilirim. Ben bütün şüpheleri çözdüm zihnimde. Ehl-i sünneti savunacağım. İşte bu hayalini elinden alır senin. Eğer meseleleri ilmi olarak fıkh etmezsen, bunları anlamazsan, sen etrafı güllük gülistanlık zannedersin. Zannedersin ki ben ilmi anladım, çözdüm. Bukhari ne kadar rahat anlaşılıyor, Müslim ne kadar rahat anlaşılıyor. Bak ben meal okuyorum, kitap okuyorum, Kur'an okuyorum, kendim anlıyorum. Sen anladığını zannedersin. Her zaman örnek veriyoruz. Senin en güçlü zannettiğin cariye hadisi var ya Allah semalıdır diye. Onu bile adam iki dakikada çürütebilir. İlim, kaide, kural olmadığı zaman. Alimler bunları boşuna yazmamış. Alimler bunları boşuna insanların önüne sermemiş. Bunların hepsi bir miras. Tarih boyunca elden ele gelmiş. İmam Mücahit ne diyor? Ben diyor Kur'an'ı baştan sonra iki kere, bazı rivayetlerde hatta 10 kere, hatta bazı rivayetlerde Allah-u Alem 300 kere İbni Abbas'a sundum diyor. Hiçbir harf, hiçbir kelime cümle yok ki tek tek durdurup sormuş olmayayım diyor onun hakkında. Sahabeler var Bakara'yı 8 senede anlayan, bilmem 10 ayeti kaç senede anlayan. Bize tuhaf geliyor değil mi? Biz bir meal okuyoruz, 2 ayda bitirdik işte Kur'an'ı. Değil işte. Neden bunlar Bakara'yı 8 senede anlamış acaba? Neden tane tane her cümlede sormuş? Halbuki apaçık değil miydi o cümle? Tabi Kur'an külli mana olarak apaçık zaten ama ilmi manalarına, inceliklerine inmek istediğin zaman işte olay değişiyor. İlmi kaideler, kurallar geliyor. O yüzden biz diyoruz alimler, alimler, alimler. Alimler olmazsa biz onların ayaklarının altını öpmek zorundayız. Eğer bu alimler olmazsa biz helak olup gideriz. Bu asıl külli mana budur. Yani Allah'ın tayin ettiği mana budur. Biz o yüzden biz alimlerimize hürmet gösteririz. Onlarsız olmaz. Bu ilim onlarsız öğrenilmez. Onların selefin fehmine dönmeden helak olursun. Bir günlük selefi bir insan 10 senelik bir imamla konuştuğu zaman üstün çıktığı için zannediyor ki etraf güllük gülistanlık. Ben bütün ayet hadisleri fıkhettim, anladım. Olay böyle değil. Eğer sen Allah'ın dinini savunmak istiyorsan, bidat ehline karşı ilmi mücadele etmek istiyorsan, illa da alimler, illa da alimler, illa da alimler, illa da selefin fehmi, fehmi, fehmi. Anlamasan kıyamete kadar helak olursun. Etrafındaki insanlar cahil olduğu için, sana cevap yetiştiremedikleri için sen de zannedersin ki ben bu ilmi çözdüm. Halbuki her zaman söylüyorum, Said Fevde gibi veya Hasan-ı Sakkaf gibi veya bunlara benzeyen sapıklar gibi 3-5 tanesine Türkçe öğreteceksin, Türkiye'ye salacaksın, 10 senede bütün ben ehl-i sünnetim, selefiyim diyen insanları ifsad eder. İlme. Hepsini ifsad eder. Bir sürü insana sapıtır getirir. Çünkü biz etrafımızda muhalif, ilimle doğru düzgün uğraşan insanları görmediğimiz için, ilmi bize şüpheler gelmediği için zannediyoruz ki olay bu kadar basit değil. Biz her zaman söylüyoruz. Bu Kur'an'ın gelmesine bile vesile olan seleftir. İlk 3 asırda sahabe, tabi'in, tabi'i, tabi'indir, alimlerimizdir. Bir insan gelir der ki onu biz indirdik, biz koruyacağız. Yani onu biz indirdik, biz koruyacağız ayeti var ya, onu da bizim buraya gelmesine vesile olan alimler. Değil mi? Ben derim ki onu biz indirdik, biz koruyacağızı birisinin sokmadığına malum Kur'an'a. Anladın mı mantığı? O yüzden döneceğin tek bir, hani bizim Türkçe'de bir lafız var. Neydi? Bilmem kimin en son döneceği yer Kürtçe dükkanıdır. Öyle bir neydi o? Buna benzer bir lafız var. Hala kullihal. Yani alimlerin fehmidir. Olmadığı müddetçe her zaman batarsın. Biz o yüzden diyoruz ki gelin selefin fehmine dönelim. Ayetleri, nasları onlarla anlayalım. Ya sen aydın olayım ben, genel olarak tevhidin kalıplarını bileyim, hayatımı yaşayayım, işime gücüme gireyim diyorsan zaten bu çok büyük bir şeydir. Ve sen bununla cennete girmen için de yeter. Ama sen diyorsan ki ben bu ilme kendimi adamak istiyorum veya bu ilmi ayrıntılı olarak öğrenmek istiyorum, fehmetmek istiyorum. Tek bir menheç var. O da selefin koyduğu menheçtir. Alimlerin fehmidir ve belli kitaplardır. Ne kitap okuyacağını sen tayin edemezsin. Sen istediğin kitapla ilme başlayamazsın. Bugün biz doktora gittiğimizde diyoruz ki doktor bey, oğlumun neyi var? Niye soruyorsun ki abi sen doktora? Oğlunun neyi var? Bir kendini tespit et. Ama neden? Oğlun senin çok değerli. Ya bu dinin bu oğlun kadar değeri yok mu ya? Ehline sormuyorsun da. Hastalığa gelince ehline soruyorsun da doktora. Yani bu dinin, bu senin oğlun kadar değeri yok mu ki sen gidip alimlere sormuyorsun? Bir insanın, bak bir insanın gurabadan bir kitap alıp, havasına göre bir kitap alıp ben bunu okuyacağım demesi bile hatadır. Gidersin o gurabada kim var şu an? Abdullah Yolcu hocamız var. Gidersin ona sorarsın, hocam ben sizin kitapları almak istiyorum. Hangisinden başlamanı tavsiye edersin? Onu bile sormak zorundasın. Ama biz dediğimiz gibi biz bedevi olarak yetişmişiz ilimde. Kimseyi taktığımız yok. Kafamıza göre ilimleri okuyoruz vesaire vesaire. O yüzden ahi bunlar ilim bu kadar basit değil. Ama ilimi çok alçalttılar. Emrah kardeş yani ayakların altına aldılar ilmi. Herkesin öğrenebileceği ve herkesin bir ayda, bir senede, 2-3 senede çözebileceği bir malzeme olarak insanların zihnine soktu. İlim böyle değil. O kadar geriyiz ki, o kadar geriyiz ki vallahi her okuduğumda, her sayfa karıştırıldığında ne kadar cahil olduğumu anlıyorum. Anlarsın. Şimdi, eğer bir insan okuduğunda cahil olduğunu anlamıyorsa ve cahilliğinin farkına varmıyorsa en büyük cahil olur. O zaman demek ki o ilmin kokusunu alamamıştır. Selef ne diyor? 2 dakika mı var? Selef ne diyor? İhtilafı bilmeyen fıkhın kokusunu alamaz. Görüşleri bilmeyen fıkhın kokusunu alamaz. Bu kişiden fetva sorulmaz. Vesaire vesaire. Şimdi o 2 dakikaya da son sığdıracağım şey şu ahi. Soruyorum. Şimdi bu ders bitmedi tabii. Ben bitmeyeceğini de tahmin ediyordum. Ne yapalım? İkinci bir kaset koyalım mı? Sen biliriz. Buna ikinci bir kaset daha koyalım ahi. Tamam mı? Şimdi hemen şu 2 dakikayı da şununla tamamlayayım. Çünkü yarın da kalsa hoş olmuyor. Şimdi diyoruz ki köke eklenen şeyleri biliriz. Tabi bu da bir bedevi usulüyle anlatmaktır aslında. Yoksa ilmi ibarelerle tam anlatmıyorum. Yani anlayabileceğiniz seviyeye indirmek için, tamam mı yoksa. Bunun ismi neydi bu kaidenin? Ziyadetül mebna tedullu ala ziyadeti el mana. Bina ettiğin şeydeki ziyadelik manadaki ziyadeliği gerektirir. Burada rahime, rahmanda elif ve nun ziyade olmuştur. Rahimde ye ziyade olmuştur. O yüzden rahman daha genel mübalağındır. Tamam mı? Evet, şimdi Bismillahirrahmanirrahim ala Resulillah emme ba'd, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bakın, buraya kadar anladık. Var mı bir işgal? Yok. Yani anlamadığınız eksik yer varsa söyleyin, çünkü bununla bağlantılı olarak şimdi önemli iki ayet zikredeceğim. Bu mevzuyu bağlasın, fıkh edelim diye daha çok. Tamam mı? Şimdi bak, iki ayet zikredeceğim. Birinci ayet, dikkat edin. Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki kâne bil mu'minîne rahîme. Dikkat edin. Şimdi müminlere karşı rahimdir diyor. Allah neymiş? Müminlere karşı rahimmiş. Rahim kime karşıymış? Müminlere karşı. Biz ne dedik? Rahim, bazı alimler ne diyor? Ahirette müminlere has. Rahman ise ne? Daha genel. Şimdi bu ayeti anladık. Aklınızı tutun. Müminlere rahimdir. Başka ayette ne diyor? Taha suresi 5. Er-Rahmanu. Dikkat, Rahman. Bu sefer Rahman'a geldik. Er-Rahmanu alel arşisteva. Rahman arşa ne yapmıştır? İstiva. İstiva etmiştir. Şimdi bakayım. Rahman arşa istiva etmiştir. Mahlukatların en son noktası ne? Tavanı nedir? Arş. Değil mi? Şimdi bütün yer gök, yer göğü, yani yedi kat göğü, yeri neyi kapsamış? Hadiste geçti üzere, kürsi. Değil mi? Bütün yer gök, hepsini kürsi kapsamış. Bu kürsi arşa göre ne? Issız bir çöle atılmış küçük bir halka gibi. Arş ise bütün hepsini kapsamış. Hatta en son noktadaki cennetin bile tavanı. Yani bütün mahlukatların son noktası. Rahman nereye istiva etmiş? Arşa. Bak şimdi arkadaşlar. Rahman sıfatı bütün mahlukatların üzerine arşa istiva etmiş. Değil mi? Bak, bütün mahlukatlar hangi sıfatıyla istiva etmiş? Hangi ismiyle? Ne diyor o isme? Rahman. Rahman. Görüyor musun? Bak, bütün mahlukatları. İbnül Kayyim diyor ki buraya dikkat edin. Bu söylediğime, bunlar aslında biraz da İbn-i Kayyım'ın bu en son söylediklerim. Bunu diyor neredeyse hiçbir kitapta bulamazsınız diyor. Bakın, lafz. Neredeyse hiçbir yerde bulamazsınız diyor. Çok ince ayrıntılarıdır. Yani Allah'ın ilimde rasih kıldığı insanlar var. Bazen Allah bunların eliyle, tamam mı, bir şeyi zuhur ettiriyor. Mesela tarih boyunca mecaz diye bir şey olduğunu iddia edenler oluyor. İbn-i Teymiye gibi 7. yüzyılda büyük bir dünyanın en büyük alimleri arasında sayılan İbn-i Teymiye çıkıyor. Ve Allah onun eliyle nasip ediyor bu bidatı çürütmeye. Yani bu işler böyledir. O yüzden bu İbn-i Kayyım'a Allah Subhanahu ve Teala'nın verdiği ferasetlerdendir. Allah dilerse dilediğini dinde fakih kılar. Bak şimdi bakayım. Mahlukatların tavanı nedir? Arş. Doğru mu? Şimdi Allah Subhanahu ve Teala arşın üzerine istivayı hangi ismiyle söylüyor? Hangi sıfat var onda? Rahmet. Ama ne ismi? Rahman. Bütün mahlukatları içeriyor. Bak, dikkat et. Bak şimdi, Rahman sıfatı bütün mahlukatların üzerinde, tabir sahihse bütün mahlukatların üzerine çökmüş. Çünkü Er-Rahmanu alel arşisteva. O yüzden İbn-i Kayyım'ın dediği gibi hiçbir zaman Er-Rahimu alel arşisteva şeklinde gelmemiştir. Hiçbir zaman Er-Rahimu alel arşisteva şeklinde gelmemiştir. Rahim arşa istiva etmiştir veya buna benzer hiçbir ayet yok. Bilakis ne var? Rahman. Biliyoruz Allah Subhanahu ve Teala yedi kat semanın üzerinde. Hiçbir şey onu kuşatamaz. Üzerinde hiçbir şey yok. Bir boşluk bile yok. Onu biz hayal edemeyiz, tasavvur edemeyiz. Yedi kat semanın üzerindedir. Kur'an'da geçtiği gibi, sünnette geçtiği gibi. Tamam. Öyle yani bidat ehlinin dediği gibi her yerde değil. Tamam. O her yerde, ilmiyle her yerde. Her yerde olsa, şimdi benim cebimde de mi Allah var aşağı? Barda da mı Allah var? Tuvalette de mi? Bunlar hep safsada. Ancak burayı yakalayalım. Er-Rahmanu alel arşi istiva edildi. Rahman arşi istiva etmiştir. Bütün mahlukatlara Rahman sıfatı görüyor musun? Rahman ismi. O yüzden İbn-i Kayyim diyor ki Rahim arşa istiva şeklinde gelmemiştir. Bilakis Rahman arşa istiva etmiştir şeklinde gelmiştir. Ama Rahim'e bak. Rahim için ne diyor? Rahman için arşın üzerine istiva etti. Rahim için ne diyor? Kâne bil müminine rahim. Müminlere rahimdir. Görüyor musun? Müminlere has zikretti onu. Rahman'ı ise bütün mahlukatların son noktası olan arş, bütün mahlukatları kuşatmış, arşın üzerinde, üzeri noktasında söyledi. Tamam? Mesela yine başka bir ayette ne diyor? Bak şimdi. Er-Rahman halakal insan ve allemehul beyan. Rahman insanı yaratmıştır ve ona beyanı öğretmiştir. Bak, insan. Bunun da bu arada Allah hidayet etsin. Pili bitti. Neyse. Ala kulli hal. Devam ediyor değil mi? Devam ediyor burada. Şimdi Rahman ne dedik en son? Er-Rahmanu halakal insan ve allamahul beyan. Rahman insanı yarattı ve ona beyanı öğretti. Bütün insan, insan kim? Kafir bir insan, müşrik bir insan, mümin bir insan. Görüyor musun? Hep Rahman ismi kuşatıcıdır böyle. Şimdi İbn-i Hüseyin'in sözüne devam edelim kaldığımız yerden. Sonra İbn-i Hüseyin diyor ki وَالْحُسْنُ فِي أَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالَى Allah Subhanahu ve Teala'nın isimlerindeki güzellik يَكُونُ بِاَعْتِبَارُ كُلِّ اِسْمٍ عَلَى اِنْفِرَادِهِ Her ismi tek başına, müfred olarak tek başına ele almakla hasıl olur. Bir de وَيَكُونُ بِاِعْتِبَارِ جَمْعِهِ وَاِلَى غَيْرِهِ Ve herhangi bir ismi diğer isimle beraber toplamakla güzel olabilir. Şimdi Kur'an'a baktığın zaman bazen Allah isminden bahseder, tek bir isminden bahseder, ayet devam eder. Bazen de iki ismi yan yana zikreder. Tek haliyle zikretmesiyle de kemaldir. İki güzeldir yani. İkisini beraber zikretmesiyle de güzeldir. Mesela bazen ayette ne der? وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ O azizdir. Nedir? Hakimdir. O azizdir. Hakimdir. Bazen de böyle. Tek başına da kemaldir. İki haliyle de ne? Kemaldir. Sonra diyor ki فَيَحْسُلُوا بِجَمِعِ الْاِسْمِ اِلَى الْآخَرِ كَمَارٌ فَوْكَ كَمَالٍ İşte bir ismin diğer bir isimle toplanması, mesela aziz ve hakim gibi veya gani ve hamid gibi mesela, toplanması kemal üstüne ne olur? Kemal üstüne kemal olur. Şimdi bu isimlerin hepsi Allah Azze ve Celle'ye delalet eder. Doğru mu? Allah Subhanehu ve Teala'nın her ismine Allah Subhanehu ve Teala'ya delalet eder. Hepsi en güzeldir. Çünkü neden? Dedik ki, sebep söylemiştik. Neden Allah'ın isimleri en güzel? Allah Subhanehu ve Teala bunu böyle bildirmiş bize. Böyle bildirmiş. Birinci sebep bu. En güzel isimler onun demiş. Başka? Her çünkü isminin altında sıfat var. Başka? Çünkü o isimler en güzel müsemmaya delalet eder. Müsemma ne? İsimlerinin kendisi. Mesela Kaşif isim. Müsemma kim burada? Sen. Ebu Zerka isim. Müsemma kim burada? Ben. Emrah isim. Müsemma? Sen. Yazı tahtası isim. Müsemma kim? Bu. Peki Allah Subhanahu ve Teala'nın bir insan sorsa neden isimleri en güzel? Çünkü en güzel müsemmaya delalet ediyor. O da Allah. Çünkü en güzel varlığa delalet ettiği için en güzel isim olmuş oluyor otomatikman. Anladık burayı. Bu ince ayrıntıyı. Ha? Şimdi o yüzden diyoruz ki bu isimlerin hepsi Allah Azze ve Celle'ye delalet eder. Hepsi en güzeldir. Çünkü en güzel müsemmaya delalet etmektedir. O da Allah Azze ve Celle'nin zaten kendisidir. Şimdi isimdeki iştirak, isimdeki iştirak, müsemmadaki iştirakı gerektirmez. Bu önemli kaydı, burayı yakalayın. Yani isimdeki ortaklık, müsemmadaki ortaklığı gerektirmez. Şimdi, benim ismim, ben çok fasık bir insanım. Günahkarım, hatta kafir de olabilirim. Benim ismim Muhammed diyelim. Muhammed benim ismim. Müsemma kim? Ben. Bir de Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bakın. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de ismi Muhammed mi? Hı? Muhammed. Müsemma kim burada? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisi olmuş oluyor. Peki, ikimiz isimde ortak mıyız? İsimde ortak. Müsemmada? Değil. O yüzden ne diyoruz? Kayde. İsimdeki ortaklık, isimdeki iştirak, müsemmadaki iştirakı gerektirmez. İşte bu kaydeyi fıkh edip yakaladın mı birçok işgal çözülür. Biz ne diyoruz? Allah'ın eli var, doğru mu? Ehl-i sünnet olarak diyoruz ki Allah'ın eli var. Kur'an'da da sünnette de onlarca nas var. Adam diyor ki sen Allah'ın eli var deme. Var dersen o eli nimet elidir, kudret elidir. Şöyle böyle tevhile gidiyorlar. Diyoruz ki niçin demeyelim ki Allah elim var diyor. Diyor ki Allah'ın eli vardır desen el budur. Sen budur dediğin zaman Allah'ı mahlukata benzetmiş olsun, küfre girmiş olsun. Biz de diyoruz ki hayır, isimdeki benzerlik müsemmadaki benzerliği gerektirmez. Bu isimdeki benzerliktir. O yettir, Allah'ın eli yettir, bu da yettir. Yet el demek ya. Evet. Ama müsemmadaki benzerliği gerektirmez. Örnek, benim elim var mı? Var. Atın, atın eli var mı? Var. Yani biz örneğin ayak diyoruz, her zaman söylüyoruz ama o Arapçada eldir, atın. Var mı? Var. Benziyor mu? Benzemiyor. O adama deriz ki, hani Allah'ın eli vardır deme, yoksa benim elime benzetmiş olursun, sonra küfre girersin deme diyen adama deriz ki, Allah'ın ilmi var mı? Var diyecek. O zaman Allah'ın ilmi var deme. Var dersen benim de ilmim var, bana benzetmiş olursun. Ne diyecek sana? Allah'ın ilmi senin ilmine benzemez. Heh, o zaman Allah'ın eli de benim elime benzemez. Anladık kaydı. O yüzden diyoruz ki isimdeki ortaklık, müsemmadaki ortaklığı hiçbir zaman gerektirmez. Biz sadece bu isme iman ederiz ve ismin manasına da iman ederiz. Mana da zihindedir. Elin manası maruftur. Ama o el isabet ettiği yere göre değer kazanır. El, Yılmaz'a isabet etti, ne oldu? Yılmaz'ın eli. Benim elime göre değer kazandı. Mesela Emrah kardeşi burada soralım. Emrah, biz muhabbet ediyoruz. Dini mevzuyu bir kenara bırak. İki kardeş oturuyoruz, muhabbet ediyoruz burada. Diyorum ki, eli anlatır mısın bana? Ne dersin? Anlatmaya çalış, öyle salla bir şeyler. Bir şeyi tutmak için ya da işte ne bileyim, birçok yerde kullanabildiğimiz... Yani çok önemli uzuvlarımızdan bir tanesi diye tarif edebilirim. Çok uzuv, yani önemli uzuvlarımızdan bir tanesi. Ama bu eli anlamada olmaz. Yani mesela sen anlatsan. Yani birebir tarifi biraz zor zaten. Tabii. Şeyin de. Anlatsan, yani mesela desen ki işte en önemli uzuvlarımızdan bir tanesi. Adam gözle anlayabilir onu. Değil mi? Tutmak olarak anlatsan bak şu tutabilirsin. Yani böyle biraz veya ince bir şey olsaydı tutardım ben şimdi. Olmuyor yani. Mesela burnuna tutarsın falan. Değil mi? Heh. Tutarsın yani. Müşkilat değil. Yani bunun bir tarifi, nasıl bir tarifi? Eğer desem ki bak, ben sana desem ki el göster bana desen, göster desen. Yani bana eli göstererek anlat desen. Ama öyle bir göstererek anlat ki ben elin manasını tam olarak bileyim. Elin ne olduğunu tam olarak bileyim. Öyle sorsam ne dersin? Efradın cami ayarını mani bir tarif yani. Heh, tabii. Toplayıcı ve dışarıdan bir şeyin girmesini engelleyici bir mana yapacaksın. İşte o zaten mesele, zaten öyle. Ha, işte bak müşkilat. Eğer desen ki peki göstererek yap desem sana. Eli mi? Hı-hı. Ben derim ki hayır, o elin tarifi olmaz. Neden? Çünkü ben sen elin el budur desen, ben o zaman el buysa bunun dışına çıkmaması lazım değil mi elin tarifi? Ama baktığımız zaman atın eli bunun dışına çıkıyor. Ha, o zaman buna ne denir ahi biliyor musun? El bütün insanların zihninde ortak bir değerdir. O zihnindeki ortak bir değer zihinden çıktığı zaman havada durmaz. Bu ne demek biraz açacağım. Bir insana veya bir şahsa veya bir kişiye, bir varlığa isabet eder. Hangi varlığa isabet ederse o varlığın zatına göre değer kazanır. Eğer bu varlık atsa atın eline göre değer kazanır. Eğer emrahsa emrahın eline göre değer kazanır. Sen dersen ki el parmaktır ve elin olmazsa olmaz şeyi parmak olmasıdır desen, ayak. Ben derim ki sana mesela, şimdi ben şu parmaklarımı koparsam buna el denir mi denmez mi? Denir kardeşim, doğru mu? Ayak da var zaten. Yani parmağı. Ayak da var vesaire. Veya atın parmağı yok. Tersten de bakabilirsin. Burayı anladık. Şimdi burayı bir aklınıza tutun. Buraya birazdan daha tafsilli döneceğiz. Şimdi bu isimlerin hepsi Allah Subhanahu ve Teala'ya dedik ki delalet eder. Neden? Hepsi en güzel isimlerdir çünkü dedik. Çünkü neden en güzel isim? En güzel müsemmaya delalet etmektedir. O da Allah Azze ve Celle'dir. Sonra diyoruz ki isimdeki iştirak, ortaklık, müsemmadaki ortaklığı, hakikatteki ortaklığı ne yapmaz? Gerektirmez. Çünkü onun ismi en güzel isimlerdir. İsimleri en güzel olunca sıfatları da otomatikmen en güzel olmuş oluyor. Burada da kime reddiye var ahi? Kime reddiye var? Dikkat edin, müşebbihe fırkasına reddiye var. Tarihte müşebbihe diye bir fırka çıkmış. Hala bile günümüzde bulabilirsiniz. Bunlar işte Hişam İbni Salim el Cevaliki, Hişam İbni el Hakem. Bunların asıl kökü Rafizlerden gelme. Tabii şu anki Şii Rafiziler müşebbihedir. Onların ilk tarihi müşebbihedir. Sonra onlar mutezileden etkilendi, mutezile oldular. Ama ilk dönemleri rafizlerin müşebbihedi. Müşebbihe ne? Allah'ı kullara benzetiyor. Diyor ki Allah Kur'an'da eli var diyor. Biz ona iman ediyoruz ama eli bizim elimize benzer. Tabi tam olarak benzetmiyorlar ama bazı yönlerden benzetiyorlar. Bunların söylediği ne? Küfür zaten. Tamam. Şimdi bu müşebbiheye reddiye var. Tamam. Neden reddiye var? Bak şimdi. Müşebbiheye göre Allah'ın ismi veya Allah'ın sıfatı benim sıfatıma nasıl benzeyebilir? Çünkü onlara sorduğun zaman Allah'ın ismi en güzel mi değil mi? Değil dese zaten kafir olurlar. En güzelse otomatikmen ben ne olmuş olacağım? En güzelin alt seviyesi ne olmuş olacağım? Bu alt seviye ya güzeldir, ya en güzel değildir. Ya nedir? Ya güzeldir, ya ortadır, ya çirkindir, ya çok çirkindir vesaire. Ama sonuçta en güzelin altında. Şimdi onlar ya Allah'ın isminin en güzel olduğuna iman edecekler, etmezlerse küfür, ederlerse kendi mezheplerini çürütmüş oluyorlar. Neden çürütmüş oluyorlar? Çünkü en güzel isim Allah'ınsa bizimkisi ne olmuş olur en üst derecesi? Güzel olmuş olur en fazla. Değil mi? Peki güzel, en güzel güzele nasıl benzer? Onlar benzetiyor ya Allah'ın isimlerinin sıfatlarını. Anladınız mı burayı? Şimdi, o yüzden diyoruz ki kadrun muştarak hem isimlerde hem de sıfatlarda sabittir. Kadrun muştarak nedir akıyım? Bakın burayı yakalamamız lazım. Kadrun muştarak. Kadrun muştarak. Buna şöyle diyebiliriz. Ortak değer. Vallahi benim şu ana kadar tecrübe ettiğim kadarıyla isim sıfatlarda birçok önemli kayda var. Birkaç tane var ki onlar hayati önem taşır ve en önemli kaydelerdendir. Birkaç tanesi. İşte bu kadrun muştarak olayı bu birkaç taneden bir tanesidir. En önemli kaydelerden, değerlerden. Bakın akıyım, kadrun muştarak nedir? Eğer bu kadrun muştarak fıkh edersen Ehl-i Sünnet akidesini savunmada elinde büyük bir malzemedir bu. Kadrun muştarak ne demek? Kadrun muştarak ortak bir değer demek. Nedir bu ortak değer? Bakın. Veya şuna şu kelimeyi de ekleyelim. Fil zihni. Zihni. Zihindeki. Tamam. Zihindeki ortak değer. Bakın akı, zihindeki ortak değer ne demek? Şimdi ben Emrah'a sorsam, Emrah, ilim mahluk mudur, değil midir? Yaratılmış mıdır, değil midir? Ne dersin? Bir şey söyle, aklına ilk gelen şeyi. Mahluktur diye. Yaratılmıştır. Şimdi yaratılmıştır dersen, bu küfür olmuyor mu? Çünkü neden? Allah'ın ilmi yaratılmış mı? Kur'an gibi yani. Mesela Allah'ın ilmi yaratılmış mı? Değil. O zaman bak. Peki, yaratılmış değildir deseydin yine ben sana küfür işliyorsun derdim. Neden? Çünkü benim ilmim yaratılmış değil mi? Yaratılmış. Zaten Allah'tan başka her şey yaratılmış. Peki, sen aslında bana soru sorsaydın, olayı daha iyi anlasın. Sen bana sorman lazım. Neydi? Diyecektin ki hangi ilimden bahsediyorsun? Ben sana deseydim ki insanın ilmi, mahlukatın ilmi senin hemen cevabın netti. Ne? Yaratılmıştır. Allah'ın ilmi deseydim yaratılmamıştır. Peki, o zaman İlim nedir? İlimin manası nedir dediğim zaman bir insan. Hangi ilimin? Hangi ilimin? İşte sen bunu hangi ilim diye tayin etmediği zaman ilim kelimesi nedir? Zihinde bulunan ortak bir değerdir. İlim. Bu kadrun muştarakun fil zihni. Zihindeki ortak bir değerdir. Yani manası bellidir. Ama bu sadece zihinde hapsolmuştur. Bakın kadrun muştarakın bir özelliği var. Kadrun muştarak ne demek? Herhangi bir lafız, bir kelime duyduğunda o kelime aklına bir mana gelir değil mi? O aklına ilk gelen manayı hiçbir yere tayin etmediğin haliyle zihninde bulunmasına kadrun muştarakın denir. Mesela ilim dedin sustum ben ahi. Bak şimdi ilim dedim sustum. Veya şöyle diyeyim el dedim sustum. Hemen aklınıza bir mana gelmedi mi otomatikmen? Şimdi o manayı eğer zihninde o gelen ilk mana ona ne denir? Kadrun muştarak. Sen onu zihinden çıkarır çıkarmaz. Bak, Zihinden çıkarılması ne demek? Zihinden çıkardığın zaman bir cümlede kullanmak zorundasın. Çünkü ne Allah'ın kitabında, ne sünnette, ne de insanların birbiriyle konuştukları muhabbetin içinde tek kelime diye bir şey yok. Doğru mu? He? Yani tek kelime diye bir şey yok. Ancak cümle siyakında olursa tek kelime kullanırsın. Değil mi? O zaman ilim kelimesi zihinden çıktığı zaman bir cümlede kullanılır ve bir şeye isabet eder. Bu isabet ettiği şeye göre değer kazanır. Eğer el, kol bu bir zihinde bir ortak değerdir. Zihinden çıkar bir cümlede kullanman lazım. Kapının kolu, kapıya göre değer kazandı. İnsanın kolu, insanı. Baş, odanın başı. Kalemin başı. Yılmaz'ın başı, dağın başı. Anladın mı? Kadrun muştarak o zaman ne? Kadrun muştarak zihinde bulunan ortak değer. Zihinde bulunan ortak değerin karşı tarafa bir şey ifade etme adına hiçbir değeri yoktur. Çünkü neden? Neden hiçbir değeri yok? Çünkü sen ona meramı beyan etmedin. Zihninde sadece o. Zihninden çıkar çıkmaz ilim kelimesi. İlim kelimesi böyle şey değil ki, zihninden çıkar çıkmaz böyle havada duracak bir şey değil ki, bir yere isabet etmek zorunda. Değil mi sen insanla muhabbet ediyorsan? Bir cümlede kullanmak zorundasın. Değil mi? Bir cümlede ne yapmak zorundasın? Kullanmak zorundasın. Veya çıkar çıkmaz bir mevsufa isabet etmek zorunda. Şimdi el benim sıfatım mı? Sıfatım. Burada mevsuf kim oluyor? Ben. Yani bu elle sıfatlanan kim olmuş oluyor? Ben. O zaman sıfat sıfattır. O sıfat, sıfatın sahibine ne denir? Mevsuf denir, sıfatlanan. Mesela diyorsun ki ilim bir sıfattır. Allah'ın ilmi dediğin zaman. Allah'ın ilmi dediğin zaman. Burada sıfatlanan yani mevsuf kim olmuş oluyor? Allah. Değil mi? Doğru mu? Doğru. Şimdi mevsuf tutun aklınızda. Şimdi diyoruz ki kadrun muştarağın bir özelliği var, zihinde hapistir. Zihinden çıkarır çıkarmaz kadrun muştarak olmaktan çıkar. Bir mevsufla tayin olunur. Hangi mevsufa tayin olmuşsa o mevsufa göre değer kazanır. Eğer bu tayin ettiğin mevsuf Allah'sa Allah'a göre değer kazanır. Koltuksa koltuğa göre değer kazanır. Ses kaydediciyse ses kaydediciye göre değer kazanır. Doğru mu ahi? O yüzden diyoruz ki bir insan, sen el dersen benim elime benzetirsin. Sen Allah'ın gözü vardır dersen benim gözüme benzetirsin. Diyen insana sorarız. Neden böyle diyorsun? Çünkü göz budur derse, hayır o senin gözündür dersin. Allah'ın eli neden eli vardır demeyiz? Çünkü el budur. Hayır o senin elindir dersin. Ya el azadır, Allah'ta azı olamaz. Hayır, el mahlukat için azadır. Allah için manası zihinde bellidir. Bu zihindeki belli, yedi sen el diye çevirmene yarayan bir şeydir. Yede el deme, el demen içindir. Yoksa sen manası belli olmadıktan sonra yede el de deme o zaman. Mana zihinde bellidir. Allah'ın eli dediğin zaman Allah'a göre değer kazanır. İşte Allah'ı da biz görmediğimiz için ne deriz? Eli vardır. Keyfiyeti kime aittir? Allah katındadır. Bilemeyiz. Şimdi bir şeyi bilmek için üç şey lazım. Bunu her zaman söylüyoruz. Bir, ya o şeyi göreceksin. İki, ya o şeyin benzerini göreceksin. Üç, ya da o şey hakkında sana sadık doğru bir haber gelecek. Şimdi el sıfatını mesela Allah hakkında uygulayalım. Nasıllığını bulmaya çalışalım. Şimdi Allah'ın nasıllığını bulmaya çalışalım. Bir Allah'ın benzerini arayalım. Arıyoruz. Var mı? Var mı? Yok. Yok. Bu kapı kapandı. Doğru mu? Doğru. Şimdi ikinci bir ilim daha arıyoruz. Ne? Benzerini kaybettik şimdi. Görmeye çalışalım Allah'ı. Ki ne yapalım? He? Ne yapalım? Elini bilelim. Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Sizden birisi ölünceye kadar Allah'ı göremeyecektir. Doğru mu? Doğru. O zaman göremedik. İkinci kapı da kapandı. Üçüncü kapı, sadık bir haber alıyorum. Kur'an'dan, sünnetten, Allah'ın elinin nasılına dair. Bulabiliyor muyuz? Yok. Bulamıyoruz. Hatta Allah ne diyor? Leyse kemisliği şey. Onun hiçbir benzeri yoktur. Değil mi? Allah'ın eli vardır ama hiçbir benzeri yok. Nasıl Allah'ın ilmi var, hiçbir benzeri yok? Değil mi? Şimdi Allah Kur'an'da kendisine rahim diyor mu? Diyor. Peygamber'e rahim diyor mu? Diyor. Aynı mı? Değil. Ha, o yüzden kadrun muştarakun fi zihin olayı çok önemli. Zihindeki ortak değer. Yani bu ortak bir değerdir. Bu değer, bu değeri değerlendirmek için kadrun muştaraklıktan çıkarmak zorundasın. Yani zihinden çıkarmak zorundasın. Zihninden çıkardığın an bir mevsufla buluşacaktır. Buluştuğu mevsufa göre ne alacak? Bu değer alacak. Tamam. Yani son olarak İbn-i Hüseyin'in şu cümlelerini de okuyalım. Orada bitirelim inşallah. Evet. Sonra İbn-i Hüseyin Rahimullah diyor ki misal özellik, şunun misali, neyin misali? Demin anlattı ya, isim tek başına kemaldir. Bir de yan yana gelmesiyle de ne ifade eder? Kemal üzerine kemal. Kemal üzerine kemal ifade eder. Bunun örneği diyor El-Azizul Hakim. Mesela Kur'an'da çok aziz ve hakim yan yana geçer. Son böyle bir 10 dakika kadar kaldı. فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي الْقُرْآنِ كَسِيرًا Allah Kur'an'da azizle hakimi toplu olarak çok kere zikreder. فَيَكُونُ كُلُّ مِنْهُمَا Onlardan her biri دَالًا عَلَى الْكَمَالِ خَاسِ Her biri özel bir kemaliyete delalet eder. Yani aziz bir kemaldir, hakim bir kemaldir. Özel olarak kemaliyete delalet eder. اَلَّذ۪ي يَخْتَد۪يهِ Yani gerektirdiği kemaliyete delalet eder. Nedir o gerektirdiği kemal? Mesela وَهُوَ الْعِزَّةُ فِي الْعَزِيزِ Mesela azizdeki izzet gibi. Aziz bir isimdir. Altında ne sıfatı var? İzzet. وَالْحُكْمُ وَالْحِكْمَةُ فِي الْحَكِيمِ Veya hakimde, hakim isminde bulunan hüküm ve hikmet gibi. Hakimin isminde ne var? Hüküm. Yani Allah'ın bütün koyduğu kanunlar, hükümler nedir? Kemaldir. Bütün beşer sistem için en değerli, en adil bir sistemdir. Ve Allah'ın yaptığı da en hikmetlidir. Değil mi? Hakimin içinde de bu var. Bak şimdi. Diyor ki وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا دَالٌ عَلَى كَمَالٍ آخَرٍ Ve ikisini birbiriyle toplamakta ise yani aziz hakimi başka bir kemal vardır. وَهُوَ O kemal de ne? اَنَّ عِزَّتَهُ تَعَالَى Allah'ın izzeti, güçlü, şerefi, izzeti Teala makrunetun bil hikme. Hikmetle beraber mevcuttur. Bu ne demek? Bunu biraz açacağım. Fe izzetuhu la taktadî zulmen ve cevran. Onun izzeti zulmetmeyi sapmayı gerektirmez. Ve su'e fiilin ve kötü fiil yapmayı gerektirmez. Kema kad yekunu min izzâil mahlukîn. Yani mahlukatların izzetlilerinde olduğu gibi o izzeti kendisini ne yapmaz? Kötü fiil işlemeye itmez. فَاِنَّ الْعَز۪يزَ مِنْهُمْ Çünkü mahlukatlardan izzetli olanlar قَدْ تَأْخُذُهُ الْاِزَّتُ بِالْاِسْمِ Bazen izzeti onu günaha iter. وَيَظْلِمُ Ve zulmeder. İzzetli yani bir kral düşün, bir ülkenin başkanı, o halkın içinde bir izzetli olduğu için bu izzeti onu zulme itebilir. Değil mi? Kötü davranmaya itebilir. وَيُسِيبُ التَّصَرُّفْ Ve işleri yönetmede, düzenlemede ne yapabilir? Hatalar, bir sürü kötü işler yapabilir. Mesela şu an, şu anki işte yönetim gibi, yani şu an dünyadaki yönetimler gibi, değil mi? Bunlar halkın içinde, insanlar içinde izzet sahibi insanlar. Ama izzetleri hepsini küfre, fıska itiyor. Değil mi? Doğru değil mi? Hepsi başlı başına bir tavır. Şimdi, وَكَذَٰلِكَ حُكْمُهُ تَعَالَى وَحِكْمَتَهُ وَحِكْمَتُهُ مَقْرُونَانِ بِالْاِسْمِ İşte aynı şekilde Allah subhanehu ve teala'nın hikmeti izzet ile beraberdir. بِالْعِزِّ الْكَامِلِ Kamil bir izzetle beraberdir. بِخِلَافِ حُكْمُ الْمَخْلُقُ Mahlukatın hükmünün hilafınadır. Mahlukatın koyduğu hükümde bu yok. Adam hüküm koyar ama hiç içinde o izzetli bir insan ortaya hüküm koyar ama hükmünde hiçbir hikmet olmayabilir. Saçma sapan bir şeydir. Bugün bile anayasa olayından bir tane madde ortaya koyuyorlar. Hepsi farklı konuşuyor hakkında. Neden? Saçma sapan bir şey. Onları değiştiriyorlar zaten. Ha. Ama bir insan dese ki ya Müslümanlar da bir ayet etrafında çok tartışıyor. Biz de ne deriz onlara? Cevap. Deriz ki getirin bize bakın getirin bize bir tane mevzu. Biz kimiz? Biz kendimizi ne diye isimlendiriyoruz? Ehl-i sünnet hocam. Ehl-i sünnet olarak. Doğru mu? Doğru. Biz kendimizi ehl-i sünnet olarak. Biz ehl-i sünnet içinde getirin bize bir tane akide bir mevzu hata yapmışız. İki, diyecekler ki şimdi fasık diyecek ya fıkıhta niye itiraf ediyorsun? Biz diyoruz ki sorun Allah Azze ve Celle'nin kitabında da biz o yüzden mi ihtilaf ediyoruz? Yoksa sorun biz anlayamıyoruz diye mi? Yani Allah'ın kitabı düzgün ama biz anlayamıyoruz diye mi ihtilaf ediyoruz ve eksik anlıyoruz diye mi? İkincisi değil mi? İkincisi ama diğer maddelerde, beşeri sistemlerdeki ortaya konulan kanunlardaki hata bizzat konulan maddelerin kendisinde, saçma sapan yani. Karma karışı. Her gün zaten bir madde değiştiriliyor. Doğru değil mi? O yüzden şimdi bak ahi, bunu neden söylüyoruz? Bugün imanı zayıf olan veya kafir veya fasık insanlar, bunların imanı zayıf olduğu için bunların birçoğunun hayatında hep böyle şüpheler, şeytanın verdiği vesveseler hasıl olabiliyor. Mesela hep bunu gerçi 3 esas dersinde, bundan önceki derste biz bunu anlatmıştık. Burada da kısaca değinelim, dersi bitirelim. Sık sık insanlardan şöyle itirazlar gelir veya şöyle şüpheler gelir insanın aklına. Vesvese. Tabi bu imanı ne olanlara dedik? İmanı zayıf olanlara daha çok gelir. Allah'ı iyi tanımayanlara. Şöyle şu tip şüpheler gelir. Ya Allah Subhanehu ve Teala bu kadar yüce bir varlık, izzetli bir varlık. Hiçbir şeye muhtaç değil. Yani bu kullardan neden kendilerine rükû, secde etmesini emrediyor ki? Neden onlara emirler veriyor ki? Yani egosunu tatmin mi etmek istiyor Allah Subhanehu ve Teala? Egonu, bunu söyleyenler var. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi buna sorarız bak, deriz ki ilk cevap ne? Ne dersiniz? En güzel cevap diyelim ya. En güzel, en ilmi, en güzel, en net cevap nedir buna? Allah Subhanehu ve Teala'nın ne Kur'an'da ne sünnette ego tatmin etme diye bir sıfatı yok. Bu neye benzer biliyor musun? Sakat bir insana ya koşarak gelsene demen ne kadar saçmaysa, Allah Subhanehu ve Teala egosunu tatmin etmek istiyor demen o kadar saçma. Neden? Sakat bir insana neden koşarak gel demen saçma? Çünkü koşma sıfatı yok. Ayağı yok. Allah Subhanehu ve Teala'nın egosunu tatmin etme diye bir sıfatı yok. İnsanlar bunu söylediğinde biz hemen tekellüfe giriyoruz. Açmaya çalışıyoruz. Geniş geniş, hiç buna gerek yok. Çünkü biz hemen Allah'ı kendimiz gibi düşünüyoruz. Sonra işkali çözmeye çalışıyoruz. Değil ki, Allah'ın böyle bir sıfatı yok. Ki anlatabiliyor muyum? Allah'ın egosunu tatmin etme diye bir sıfatı yok. Yani görmeyene şunu demene benzer yani. Ben saklanayım da beni gör demene benzer. Anlatabiliyor muyum? Ben buna benzer yani. Veya parmakları olmayan şu yüzüğü taksana demene benzer yani. Bu kadar saçma bir şey. Anlatabiliyor muyum? Bak şimdi bunu neden söyledim? Şimdi bu tür işgaller, Allah bizden ne istiyor ki veya Allah neden bize böyle böyle emrediyor ki, neden bizi aciz kullardan ne istiyor ki, halbuki o koskoca Allah izzetli. Ne gerek var? Biz diyoruz ki bak şimdi Allah, işte insanlar Allah'ı tanımadığı için, Allah'ın sıfatını bilmedikleri için bunu yapıyorlar. Eğer o insan bilseydi ki Allah'ın izzetinin yanında hikmet sıfatı var, o zaman bunu söylemezdi. Bakın, mahlukatlardan izzetlilere örnek verelim. Bugün dünyada insanlar katında izzetli olan, güç sahibi olan, kuvvet sahibi olan binlerce insan var değil mi? Bu izzetleri ahi kendilerini günah etmiyor mu? Birçok insan var ki günah ediyor değil mi? Çünkü izzetli olan bir insan, fakir, gariban, miskin bir insana göre haram işlemede çok daha nedir? Serbesttir. Neden? Çünkü maddi durumu vardır değil mi? Önündeki birçok engel kalkmıştır veya birçok insan ona hayrandır. Değil mi? Yani mesela bir meşhur sanatçı düşünün. Yani konserine giden binlerce kız var. Yani haramı istediği zaman elde edebilir. Değil mi? Bu noktada izzet sahibidir o sanatçı. Güç sahibidir yani. Mesela. Veya bugün dünyada bulunan işte devlet başkanları olabilir. Ne bileyim, bir belediye başkanı olabilir. Her şey olabilir. Bunlar izzetli oldukları için bu izzetleri kendilerine harama itebiliyor. İşte bu tür soruları soran fasıklar, imanı zayıf insanlar, Allah gibi izzetli bir varlığı mahlukatın izzetine benzettikleri için, izzetten, sadece bu mahlukatlarda gördüğü izzetten başka bir izzet bilmedikleri için bu işgale düşüyorlar. Halbuki bilseler Allah'ın izzetinin yanında hikmet var. Hikmet ne? وَدْعُ الشَّيْءِ فِي مَوْضِئِهِ Hikmetin tarifi budur. Bir şeyi yerine koymak. Yerli yerine koymak. Yani Allah Subhanehu ve Teala'nın her şeyi nedir? Yerli yerindedir. Tamam? Her şey yerli yerindedir. Ben şimdi size anlatırken şuraya yazsam, şuraya, buna hikmet denmez. Neden? Çünkü yeri nedir? Burasıdır. Buraya yazmamın ismi nedir ahi? Hikmet. Hikmet. Buraya yazmamın ismi zulüm. Tamam. Hikmet her şeyi yerli yerinde yapmak. Yerli. Demek ki Allah Subhanahu ve Teala'nın izzeti hiçbir zaman bu fasık izzetliler olan mahlukatların izzeti gibi değildir. Onun izzeti nedir? Hikmetlidir. Yani yerli yerindedir. Bu hikmeti ya bize malumdur ya da bize nedir? Meçhuldür. Biz bilebiliriz de bilmeyebiliriz de hikmetini. Ama şuna iman ederiz sonuç olarak. Ne olursa olsun, ne olursa olsun hikmet var. Biz her zaman söylüyoruz, biz basit aklımızla bile şer zannettiğimiz Allah'ın fiillerinden, şer zannettiğimiz birçok fiil içinde bu basit aklımızla dahi hayır bulabiliriz. Mesela Allah'ın senin en çok sevdiğin küçük evladının canını almasında bile sen zahiren şer görüyorsun. Ben bu basit aklımla, sen bu basit aklınla bile birçok hayır örneği bulabilirsin. Her zaman veriyoruz bu örneği. Diyoruz ki mesela senin bir oğlun ölse, bu senin için zahiren nedir? Şerdir. Bu fiili yapan kim canını alan? Allah Subhanahu ve Teala. Ama sen fasık bir insansındır. Senin çocuğunu almıştır Allah Subhanahu ve Teala. Sen de işte taziyeye, ziyarete gelen insanlar arasında bir de hoca gelmiştir. Hoca tutar orada bir nasihat eder. Anlamlı bir konuşma yapar. Kalbine öyle bir işler ki o zamandan itibaren fısklarına tövbe edersin. Allah'a inabe edersin, yönelirsin. Ve hep hayat boyunca müttaki yaşamaya başlarsın. O sohbet, o ölümün oğlunun ölümü ve ölümü ardınca gelen o sohbet vesilesi senin hayatında neye vesile olmuştur? Allah'a yönelmene vesile olmuştur. Ve cennete gideceksindir onun vesilesiyle. Ve küçük yaşta olan oğlunla, ölen oğlunla sonsuza kadar sonu olmayan ne? Cennette bir hayat yaşayacaksın. Bak görüyor musun? Bu kadar şer görünen başta bir şeyde bile birçok hayır biz basit aklımızla görebiliriz. O yüzden Allah Subhanahu ve Teala'nın bizden ne istiyor ki diyen insanlar Allah'ı tanımadığı için bunu söylüyorlar. Biz her zaman söylüyoruz ihvan. Diyoruz ki bak, sık sık bu örnekleri veriyoruz. Allah Subhanahu ve Teala ayette ne buyuruyor? Hiç düşündünüz mü? Meallere baktığınız zaman tam bir mana bulamazsınız bunda. İnneme yakşallâhe min ibâdihi el ulemâ. İnneme yakşallâhe min ibâdihi ulemâ. Allah'tan sadece alimler korkar. Biz buna en çok hakkıyla alimler korkar diyoruz. Bu tam mana değildir aslında. Hayır. Sadece alimler korkar. Neden ahi sadece alimler korkar? Yani Allah'tan biz korkmuyor muyuz? Şimdi biz alim değiliz. Korkmuyor muyuz? Başka ayete bak. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ يَخَافُونَ. Onlar yani müminler, bütün müminlerden bahsediyor. Ne diyor? Üstlerindeki Rablerinden korkarlar. Rabbimiz bizim üzerimizde, yedi kat semanın üzerinde. Biz neyden korkarız? Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar diyor, değil mi? Bu hangi ayet? Mülk suresi olacak. Mülk 16 olacak. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ. Onlar üstlerindeki Rablerinden korkarlar. Üstteki ayette dedi ki Allah'tan sadece alimler korkar. Burada dedi ki onlar üstlerindeki Rablerinden korkar. Neden ahi? Şimdi alimlerin Allah'tan korkmasının ismini Allah ne ismi verdi? Haşiye, değil mi? Bak haşiye. Haşiye. Diğer kulların Allah'tan korkmasına ne ismi verdi? Havf. Havf ile haşiye arasında ne fark var biliyor musun? Türkçe'ye çevirdim, ikisi de korkmak. Korkmak, havf korkmak, haşiye korkmak. Ama haşiye bilerek korkmak, içinde ilim olarak korkmak. Bir insan dese ki Norsest, bu bir hayvan ismi. Mesela ben böyle bir hayvan bilmiyorum da attım. Hakikaten de böyle bir hayvan var diyelim. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Bir tek ben biliyorum burada. Ben desem ki arkadaşlar neymiş o? Norsest geliyor, kaçın. Tamam? Norsest geliyor, kaçın. Şimdi ben kaçın demem size bir ürperti verir. Çünkü bu tehlikeli bir şey olduğunu anlarsınız en azından. Ama ne olduğunu bilmediğiniz için sizin o korkmanıza ne isim verilir ahi? Havf denir. Korkma. Ama desem ki aslan geliyor. İşte o anki korkunuza karşı denir. Neden aslan? Çünkü biliyoruz biz aslanı. İlmimiz var onun hakkında. Belgeselde işte hayvanların bazına böyle nasıl yapışıp kaptığını biliyoruz değil mi? Ha, işte o yüzden ona ne denir? Haşiye. Peki Allah'ı alimler gibi tanıyan bilen var mı? Yok. O yüzden Allah ne demiş oluyor aslında ayette? Allah'ı doğru düzgün bilerek sadece kim korkar? Alimler. Alimler. O yüzden biz ne diyoruz? İnnemâ yahşallâhe min ibâdih. Peki Allah neyle bilinir? İki yolu var. Kur'an, sünnet. Peki bu Kur'an, sünnet hangi yollarla, yani ne anlatarak bize Allah'a bildirebilir? Bu da tek iki yol. Ya isim ya da sıfat. Bitti. O yüzden Allah'ın isimlerini, sıfatlarını en iyi alimler bildiği için sadece alimler bilerek korkar Allah'tan. O yüzden ahi, biz diyoruz ki eğer kişi hakikaten Rabbini tanısa, ona tevekkül eder, hakikaten Rabbini tanısa sadece Rabbinden korkar. Hakikaten eğer Rabbini tanısa bu türlü safsata işgallerinin hiçbirine düşmez insan. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala'nın izzeti hikmetlidir. Yaptığı her şey hikmetli. Sen buna iman et. Senin hayatında, dünya hayatında en büyük nimetlerin dahi zail olması, seni külli olarak isyana götürmeyecektir. Külli olarak bir karşı gelmeye götürmeyecektir. En fazla seni üzecektir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in dahi oğlu İbrahim'e, İbrahim ölürken ne yapması, üzülmesi gibi, hatta gözlerinden yaş gelmesi gibi. O yüzden işte bunu neden biz anlattık burada? O yüzden diyoruz ki isimin, her isim tek başına nedir? Bir kemaldir. İsim ikisi birbiriyle birleşmesiyle kemal üstüne kemal olur. İşte aynı izzetle hikmeten olduğu gibi. Bazı kullar vardır izzetlidir ama hiç hikmet olmadığı için izzet onları neye atıyor? Fasıklığa atıyor. Bazıları da vardır, adam miskin. Hiçbir izzeti, gücü, kuvveti yok miskin. Ama adamda hikmet var. Yani mesela söylediği zaman yerli yerinde söyler. Bir şey anlattığı zaman çok güzel anlatır. Bazen de öyledir. Ama etkileyici olmuyor işte. İzzet yok. Yok. Etkileyici de olabilir. Ama şey olmaz. Yani izzeti yoktur. Bir Allah gibi hem izzetli hem de hikmetlidir. Ama bazı insanlar vardır. Hem hikmetlidir hem izzetlidir. Ama mutlak izzet ve mutlak hikmetli değildir. Anladın mı? Mesela bazı insanlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hikmetli miydi? Hikmetliydi. İzzetli miydi? İzzetli. İzzetli. Peki mutlak izzet ve mutlak hikmete mi sahipti? Hayır. Eğer öyle olsaydı dünya işlerinde hata yapmazdı. Dünya işlerinde hata yapmıyor mu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Değil mi? Dünya işlerinde yaptığı hata, aşılama olayı mesela, onu biliyoruz. Başka olaylar da biliyoruz. Dünya işlerinde hatalarını biliyoruz. Eğer izzeti tam kamil olsaydı, hikmeti de tam kamil olsaydı hiçbir hata yapmaması lazımdı. O zaman diyoruz ki 3 sınıf insan vardır. 1. 4 sınıf insan vardır. Ne izzet vardır ne hikmet. Bu birinci insan. Bazı insanlar vardır, izzet vardır ama hikmet yoktur. Bu ikinci insan. Bazıları vardır, izzet vardır ama hikmet yoktur. Bu üçüncü insan. Bazıları da vardır, izzet vardır, hikmet de vardır ama mutlak izzet ve hikmet sahibi bir tek Allah Subhanahu ve Teala'dır. Burada bırakalım. Önümüzdeki ders ikinci kaideden itibaren devam edelim inşallah. Allahu alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem.